very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a Podcast epizód 112. Google I.O.-t nézünk, és ebben a pillanatban kezdődött el a Google I.O. A közvetítés, amit most mi fogunk közvetíteni. Most kicsit belekavarodtam, hogy a közvetítést közvetítjük, de valóban így is van. De aztán rájöttünk, hogy csak a közvetítésnek a közvetítésének a közvetítését közvetítjük mi, úgyhogy akkor már semmi gond. Legalábbis megpróbálkozunk vele. Igen. Amit egyébként Lali, nekem te linkeltél, ez a Google Press Event, ezt fogjuk most nézni. De ez hogy sajtós, tehát hogy sajtó event volt? Valami más vajon, ami, vagy most csak ezt így úgy gondolták, hogy ez itt tök jó lesz? Úgy gondolták, hogy ez a divatos megnevezés. Viszont ez egy nagyon-nagyon pici helyen történik, hát most kb. Hát igen, azt néztem, ez nem akkora, mint az Apple-ös. Ez egy olyan, mint a bent lennének egy iskolateremben. Nem tudom, financiális problémái lennének a Google-nek, hogy nem tudott nagyobb helyet kibérelni, vagy... Vagy hát ennyien voltak a haverok, akik úgy eljöttek, tudod, és... Vagy a háttérben csak ennyi madzag volt, ilyen színes madzag. Többet nem tudtak összeszedni, aztán így... Én srácok, baj van. Hogy ők költséghatékonyak. Tehát minek hívjanak meg 100 millió embert, akkor, amikor élőbe lehet nézni. És mindenki azt nézheti. Hittem, azt mondod, hogy minek hívjanak meg 100 millió embert, ha senki nem kíváncsi. Azt hittem, ezt fogod mondani. Na, hát természetesen. És megláttam az 60 ezer néző között Tomi videónak az egyik kommentjét, ahogy bekommentelt a izéba. Bekommentelt a... Hát, amúgy tudom, hogy a másikon miért nincs élő cset, ez iszonyú. Tehát, hogy gyakorlatilag másodpercenként ugrik 10 kilométert a komment szekció, nem? Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek konkrétan semmi értem az égvilágon. Tehát... Viszont ugye örüljünk neki, hogyha gyakorlatilag tudtunk a Google-re rá streamelni mi is egyet pluszba. Tehát azért ez nem egy rossz dolog. Előre megmondom egyébként, hogy Marci kicsit később csatlakozik be, Balázs is lehet, hogy kicsit később csatlakozik be. Annyira nem lesz ez teljesen végig ilyen nagyon fanatikusan googlözős, tehes adás. Közben azért fogunk nyilván dumálgatni, hiszen mi azért pár dolgot várunk ebből. Tehát lesznek olyan részek, amikor totálisan nem fogunk vele foglalkozni, mármint magával, hogy éppen miről beszélnek, mert mondjuk a Google-nek az internet szolgáltatása valószínűleg nem fog minket magyarokat érinteni még az elkövetkezendő 200 évben. Úgyhogy arra úgy annyira nem fogunk rákattani. Viszont itt van velem ugye Alex, itt van velem Lali, és itt van velünk tényleg Micu, Micut mondjak? Hát itt van velünk Micu, Micu Rob néven ismerhetitek Twitterről. Hát üdv, igazából hogy konferáljalak be téged? Ahogy szeretnél. Jó, itt van Micu. Sziasztok, üdvünk. Azért hívtuk őt, mert hogy hobbi szinten is, úgy tudom, benne van elég keményen az Android témában, úgyhogy hát valószínűleg, hogy ő is értékeseket fog hozzászólni, meg mi egyébként Twitteren ilyen időről időre egy ilyen röpke 200 üzenetet váltunk egy adott androidos témában, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy ez itt jó lesz. Engem nagyon érdekel, hogy milyen márkájú autód van. Ez nyílt titok. Tehát én valahogy a Mitsubishire nem akarok köbbenszemelő következtetéseket lemondni. Az biztos, hogy nem iPhone-ja van. Tehát azt most megmondom. Nem úgy, tehát van egy Mitsu nevű srác, akinek Mitsubishi-e van, az teljesen király, nem? Tehát, hogy... Az igen. Nem a cél. Igen, tehát azért kérdeztem, mert tehát, hogy Mitsu, mert nekem is egyébként, már most tényleg teljesen független attól, hogy miről beszélgetünk, a Mitsuról nem egy konkrétan férfi ugrik be nekem. Ha nem, csak nem az autó, tehát hogy... Az autó gorjon be, és akkor minden oké. Jó, tehát nem Mitsu, hanem Mitsu Robert. Meg ne Itsu. Na jó, szegényt behívtam, érted, aztán nézzé, igazából csak erről fogunk dumálni végig, hogy Itsu, Mitsu. Jó, tehát srácok, Google IO, érdekes dolgok lesznek. Igen, kár, hogy nem mutat még semmit, pedig már nézzük egy ideje. Hát, Alex, tulajdonképpen... te ezt úgy mondod, mintha az Apple bemutatók arról szólnának, hogy egyből belevágnak a közepébe. Jó, azért ott már pörgött egy óra, mondjuk nem mintha az jobb lett volna, bármint ezt még nem is láttuk, tehát nem tudom melyik a jobb, hát az nem tetszett annyira, de hogy ott azért már pörgött azért valami ott a kivetítőkön, itt még nem. Igen, ez nekem most ez elég puritán, kicsit ilyen meglepő, tehát... Az előző IO-n azt hiszem talán az volt, ilyen hatalmas szerkezetet építettek, ami mi az a cucc, amikor elindul egy golyó, ledönti a cuccot, ledönti a dominót, az bekapcsol egy kávéfőzőt. Milyen? Rube Goldberg, azt hiszem. Rube Goldberg, igen. Tehát, hogy ott építettek egy konkrétan, az az előző volt, azt hiszem, ugye? Egy hatalmas egy ilyen Rube Goldberg, na szóval azt a gépezetet, és iszonyat jól nézett ki. Valaki beírta izé Google IO-ra podcast. Tehát akkor építettek egy hatalmas Rugolbe gépezetet, igen. Amúgy az hatalmas volt, ilyen 180-as kivetítő, meg minden. Erre most van egy szoba, vannak benne úgy 30-an, meg van kérdés. Van egy csomó, igen. Van egy csomó színes madzag. Van egy csomó színes madzag, igen. Jó, hát alapvetően ugye mit várunk, tehát... Nexust. Hopp, Nexus és Android, igen. Mm-hmm. Tehát most kezdett ugye erről beszélni, azért is halkultam el. Ugye itt az Android fog most szóba jönni. Ahogy látom egyébként egy Moto 360 van a kezén. Aha, második generáció. Második generáció, igen, mert annak ilyen krómos a széle, nem? Én a Easy előtt a... Ha ez az új telefon? Igen. Ez a 6. Ez a 6P. Bizony, bizony. De amíg jól lenne, hogy mutatná hátulját. Megszellőztettek már. De Huawei? Huawei gyártja? Igen. Így van. És mi ez a gomba hátulján? Az új lenyomatolvasó. Aha. De miért kell a hátuljára pakolni? Hát ezt nem értem. Mert úgy fogod meg a telefont. Hát nem tudom, hogyha a Nexus 6-ból indulok ki, ugye ott van ez a hupli a hátulján, hogy kényelmesen tud fogni. Tehát, hogyha most ahelyett beleteszik az új lenyomatolvasót, az nagyon kényelmes. Aha. Viszont ugye én ezt keveriben már elkezdtem beszélgetni, hogy ha... Tehát én nagyon szeretném, ha lenne egy Google Phone. Nem? Az úgy nem lenne stílusos? Hát ez lényegében az. Hát de nem, mert ez egy LG telefon, tehát hogy Nexus... Nem, ez egy Huawei. Vagy Huawei most... már, azt se tudom, a lényeg, tehát hogy ha már van nem, Microsoft phone, meg Apple phone, akkor mi is Google phone, tehát hogy ezt... Azért, mert figyelj, azért nincsen a izé van rajta C-port, mint az iPhone-on, ugye? Igen. Így tehát, van, csak ugye ez már támogatja a gyors töltést. Aha. Meg bármilyen irányból beledughatod. Így igaz. Tehát azért van ez így egyébként, lehet kicsit fura, és értem, amit mondasz, Alex, de ugye itt más és más gyártja az egyes típusú készüléket. Szerintem ezzel nincsen probléma, sőt, én örülök neki, hogy tudom azt, hogy ki gyártotta azt az adott terméket, mert egy Huawei 6P-t nem biztos, hogy megveszek, de valaki pedig azt mondja, hogy ugye vagy a Google zászlóshajóját, a Huawei gyártját, akkor ez egy megbízható cég. Tehát érted, szerintem ez beszédes. Mondjuk valaki beírta, hogy még mindig szar az akkumulátor, meg hogy battery stinks. Hát mondjuk én ezt megcáfolnám, a Nexus 6-nál már egész jó az aksi. Neked az van, ugye Nexus 6? Nem tudom, az 5-höz képest nagy előrelépés volt egyébként, majdnem duplázta az aksi időt. Egyébként nektek tetszik ez a design? A hátulja nem. A hátulja nekem is a hátulja. Nem úgy oldották meg a kamerát, arra kíváncsi lennék. Hát ugyanott van bal fent, nem? Ne, nézd meg, kicsit azért extra, majd amikor elforgatják, hogy lehet látni a hátulját, azt a fekete sávot, az az érdekes. És már izé vajon marshmallow-val, ugye? Uh-huh. Igen. Hát meg csókival. Egyébként igen, Alex, tehát... visszatérve még arra, hogy miért több cég gyártja ezeket a telefonokat, ezeket a Nexus telefonokat. Ez szerintem azért is jó, mert a gyártók egymással is versenyeznek azért, hogy ők gyárthassák le ezt a készüléket. Hát ez oké, csak hogy, tehát, hogy Windows Phone is van, meg Windows is van több gépen, de hogy úgy... Tehát azért egy ilyen tök official, tök király lenne, nem? Főleg egy telefonnál. Nem, hát itt az, hogy Nexus nevet megkapja, az azt jelenti, hogy a Google rányomja a pecsétet, hogy igen, én ezt azt mondom, hogy ez a referencia telefon. Igen, és ez fontosan ugyanazt jelenti. Hát most az egyik LG lesz a másik Huawei, tehát teljesen mindegy, hogy mi a gyártó, nem rajta fog múlni a... Inkább a design múlik rajta, meg az összeszerelésnek hát, a minősége. Én igazából nagyon berágtam az LG-re is, meg az Androidra is, tehát hogy így, jó kombináció. De várjál, ez igen, most nem az a telefon. Nem. Igen, mert kettőt mutatnak be. Kettőt mutatnak be, ez az 5X, ami egy kisebb telefon. Azt el kell azért mondani, hogy a Nexus 5 az egyik legkiválóbb telefon volt a piacon szerintem, és a mai napig is abszolút megállja a helyét. Tehát én ezt vártam inkább egyébként. Tehát az 5X-et, hogyha nem törtem volna össze a Note 3-omat, akkor biztos, hogy egy ilyet vettem volna. De úgy, hogy gondolkodás nélkül már megelőlegeztem, hogy ilyet veszek. Még Micuval annak idén dumálgattunk is nyáron. Emlékszel rá, hogy izé, persze, hát, persze. Akkor mit vegyek-e valamit, és abban maradtunk, hogy megvárom. Meg Alex, ezeket az androidos készülékeket úgy képzeld el, hogy ezek ugyanúgy működnek, mint az iPhone-ok, hogy ahogy kint van a szoftver frissítés, az összes tekerítjük. Igen. Meg ez nem ilyen izé, ez ugye, nem ilyen gyártó, mert ez nem más gyártó által barkácsolt Android. Ugye megy Android. A stream alatt a Google Press, ugye én is hallgatom, meg úgy, tehát hogy streamelem kifele, hogy azért hallatszódjon belőle valami, és valaki bírt, hogy valaki nem akarja kikapcsolni a tévét, vagy rádiót, vagy mit. Szóval Alex, és ezekről a készülékekről meg azt érdemes tudni, hogy ezek két-három generációt túlélnek, tehát két-három Android operációs rendszer elfut rajtuk gond nélkül. Igen, de azt hozzá kell tenni, hogy ez hivatalosan két-három, tehát két évet mindenképpen támogat a Google, ugye az két generációnyi rendszer. Egy pillanat, tehát, nem ragos, hogy beleszólok, hív a Balázs. Jó, vedd föl, nyugodtan. Kíváncsi vagyok. Na, úgyhogy ha azt nézzük, akkor ugye a community, vagy hát a közösség által támogatott rész az még eltolódik ugye jó pár évvel. Tehát hogyha azt nézzük, legalább 5 évig mondjuk támogatva lesznek. Igen, hogyha jól emlékszem, akkor a Desire is, ha nem is Nexus készülék volt, de a közeli, tehát ilyen nagyon-nagyon Google közeli, és a Nexus-ra én még láttam 5.0-as Androidot. Jó, természetesen nem a teljes élményt adja, de valamit azért csak bele tudtak reggeszteni még mindig. Ha most így aktualizálva most mutatják be ezt a kamerát, hogy több fényt enged be, mint a mostani telefonok, vagy valami hasonló. Hát nem tudom, ebben mennyi lesz igaz. Volt, aki azt pletykálta, vagy hát olyat olvastam, hogy az a kidomborodás, ugye a hátulján az a fekete sáv, az nem véletlenül van az úgy, ahogy. Aha. Tehát a szajok miatt. Én egyébként arra tippeltem, így teljesen vakon, hogy lehet, hogy azt a 3D-s feltérképező hardware rakják bele, ami az egyik referencia tabletjükből van. Arról nem tudom, hogy hallottatok-e. Én arról hallottam, hogy elvileg 340 FPS-es 4K videót lesz képes felvenni az 5X. Hát most mondja, hogy 240 frame per second. És 4K-be. Szólt nekem a Balázs most, hogy ő nem fog tudni ide érni, mert ő nem tudta, hogy egy órával hamarabb kezdjük, és pont akkorra érne ide, mire mi ezt befejezzük, úgyhogy... Gyerekek, ez viszont, ez az 5X, ez egy drága telefon lesz. Tehát most, nem annyira, én megnéztem az árakat. Állítólag 349 dollár lesz kezdően. Á, szerintem, és hát a... az 340, mire ideér 500, de én hát azt még... Hát jó, benne van persze. Most az ottani árakra érted. Az is túl olcsó. Amúgy szerintem... melyiknek volt a legjobb kamerája? Mármint, hogy mutatták hát, azt a képet a teste. Nyilván az új Nexusnak. Tehát jó, hát ennek nem lehet így hinni. Tehát majd persze, ezt majd tesztek megmutatják. Valaki beírta az Androidra, hogy Android iPhone wannabe, még csak nem is iOS, na mindegy. Egyébként az, hogy 240 FPS-ben 4K-val rögzít, hát az durva. Tehát az egy nagy kikesz egyébként az összes, tehát még az én telefonom se tud annyit. Hát viszont nem tudjuk, hogy milyen lesz a minősége, viszont azt nem igen, tudjuk. Igen, lehet, hogy akadozni fog a képet. Hogy, hát az nem biztos, de mondjuk nem lesz éles a kép, lehet egyébként. Ja, droppolja a fókuszt, az nagyon zavaró. Mert ugye van olyan telefon, ami vesz 4K-ba, de droppolja a fókuszt, folyamatosan elveszti, és ahogy mész, mondjuk minden léptedre, ahogy ugye a képstabilizátor akar működni, akkor elveszi a fókusz minden egyes léptedre, ahogy lépsz, és ez marha zavaró, tehát nem is lehet megnézni. Ha álmányra teszed, akkor fasza, meg akkor nagyon jól működik, viszont anélkül megnézhetetlen, borzasztó. Aha. Mondjuk egy 4K-s felvételt csak akkor lövök én, hogyha valami célom van vele, olyan értelemben, hogy eszembe nem jutna 4K-ba videózni egy családi dolgot, mert igazából minek? Tehát hát azt fel is kell dolgozni. Azért, mert mondjuk, hogyha a gyerekedet felveszed 4K-ba, akkor mire ő lesz, mit tudom én, 17-18, akkor már minden 4K-t fog használni, tehát minden kijelző, meg minden. Tehát igazából van értelme, mert haladás, de hogy ő... Hát na jó, hogy... csak azt le is kell tárolnod, azt le is kell szévelned, tudod, tehát, hogy most az, hogy a gyerek futkorászik a kertbe, tökéletesen látom Full HD-ba is, tehát ez a 4K, ez már persze gyönyörű, nem azt mondom, tök jó, hogy van, meg neked ránézek a kijelzőre, és az ember legszívesebben átnyúlna rajta, annyira élethű, de hova rakod, mit csinálsz, föltöltöd felhőbe, rengeteg helyet foglalnak ezek. Most nem tudom, figyeltetek-e, de van ez az Ambient Display. Ez egy nagyon jó dolog, Nexus 6-ban is van, tehát én megbillentem a telefont, mert ugye nem egyenes a hátulja, és föléled a telefon. És mivel, hogy AMOLED kijelző, ugye nem fogyaszt annyit, mert aha, fekete háttéren fehér alakú szöveg jön be, és amint megtapizod, följön a lock screen. Tehát ez nagyon hasznos, meg nagyon gyors módja annak, hogy időt néz, vagy értesítést. És ez igazából szoftver kell elképzelni? Ezt még egyszerre mondtátok. Hát igazából mindenki azt kérdezi, hogy what? Nem, ez igazából annyi, hogy hozzájössz egy újja, és egy ilyen szürkárnyalatos, tehát vagy feketét, vagy fehéret használ, és látod a kijelzőt, hogy mik jöttek éppen. És ez igen, gyakorlatilag szinte nulla energiát fogyaszt az AMOLED kijelző miatt, mert ott tudni kell, hogy csak akkor fogyaszt áramot, hogyha nem fekete a szín. Ha egyéb bármilyen más színt akarsz megcsinálni, megjeleníteni. Hát ezért van a Ultra Power Saving, ami fekete-fehér, ugye teljesen. Nem is fehér, hanem ilyen szürke-fekete árnyalat. Ja. Én még pont azt akartam kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban ugye jól láttam, hogy tulajdonképpen minimumra van húzva a háttérvilágítás, és a kontrasztbeli különbség miatt tudod elolvasni a dolgokat. Igen. És csak az órát és az értesítéseket látod, semmi más zavaró tényezőt nem. Hát a Note 3-ban ezt ráhegeztem, nem szívesen. Na, van egyébként külön app, amivel ezt meg lehet csinálni. Most már csak egy dolgot szeretnék a Google-től, az pedig az ilyen voices cucc, mint amilyen ez akar lenni, csak nem beszél, tehát nincs egy AI mögötte. Hogy érted? Hát mint ahogy van a Cortana, meg a Siri, egy ilyet csinálhatna a Google is. Ja igen, az valóban hiányzik. Az tök király lenne szerintem, mármint hogy ezt most tudom, hogy tud listenelni és akkor megcsinálja, de hogy így válaszolhatna is. Aha, tehát hogy... Igen. Én egyébként kipróbáltam nemrég, azt hiszem 2 vagy 3 hete jelentették be, hogy javítottak a hangfelismerésen. Nekem autóban vezetés közben ugyanúgy nem működik meg mindig. Igen. Aha. Viszont én kipróbáltam a Cortanát is, Meg de a Siri-t ma annól kipróbáltam kávédaráló mellett, meg a Cortanát is, és a Cortana is működik egyébként. Zaj mellett, ilyen erősebb zaj mellett. Ez jó ötlet, összehasonlítom majd őket, erre kíváncsi vagyok. Jó, jó, hát azt néztem, hogy a Siri, tehát így odaraktam a kávéfőző tetejére, így elkezdte darálni, de mint az, akkor én sem hallok semmit, és így mondtam valamit, és beírtam, amit mondtam. Viszont ami a Google-ben megvan, és a többieket még nem láttam utána csinálni, az az, hogy szövegen belül tud nyelvet váltani. Tehát nekem elsődlegesnek be van állítva az angol nyelv, hogy tudjam használni a szóbeli parancsokat, másodlagosnak a magyar és a német. És hogyha egy mondaton belül váltok nyelvet, akkor azt nem mindig, de általában tök jól lekezeli. Most lehet, hogy ezért nincsen feedback, mert hogy ugye se a Cortana, se a Siri, se a SoundHound-nak ez a voice rendszerének nincsen magyar, meg gyakorlatilag csak angolul, meg németül, meg spanyolul tud kb. Tehát, hogy... Én egyébként azt sajnálom, hogy van ez a Dragon Dictation, vagy Dragon Dictating nevezetű szoftver, és ők, ha jól tudom, akkor magyarok. Nem vagyok benne 100%-osan biztos. Azt tudom, hogy Magyarországon van egy fejlesztő bázisuk, de nekem az rémlik, hogy ők eredetileg is magyarok. És például hiába van magyar nyelv az androidos szoftverben, Magyarországon nem telepíthetett föl legálisan. Hogy ez miért van, nem tudom, erről valaki világosítson már fel. Talán nagyon pici piacnak ítélik meg, nagyon kicsi vásárlóerővel, és nem akarnak rá egy külön supportot fenntartani. De akkor miért van benne magyar nyelv? Tehát, hogyha letöltöd az internetről, megadod fel. Ja, van benne magyar nyelv. Akkor föltelepíted, akkor van benne magyar nyelv. Tehát van magyar szövegértelmezője. És nem az hát maguknak használja, hanem a sajátot. Viszont valaki beírta, hogy ne legyünk már rohadtul unfair-ek, és hogyha lesz legközelebb Windows-os vagy Microsoft-os ilyen konferencia, akkor azt is nézzük meg, a Windows telefonosod. Én arra is kíváncsi vagyok. Mert ha már volt abszolút. Android telefonos, meg Apple telefonos, akkor legyen izé is. Windows abszolút, telefonos én is. Benne vagyok. Ez korrekt, de teljesen. Ez lesz egy jó dolog. Melyik? Ez a Noun Tap. Miért ez mi? Ez az, hogyha bármilyen kijelz, vagy képernyőn vagy, és ugye megnyomod a home gombot hosszan, ugye ezt a üzét, akkor nem a Google-nál fog bejönni, hanem egyből rákeres arra a tartalomra, amit éppen nézel. Tehát, hogyha mondjuk valaki azt írja neked a Messengerbe, hogy mit tudom én, Tesla, akkor rákeres a Teslára, hogyha te nem tudnád, hogy mi az. Aha, na és ha azt írja, hogy gyere el grillezni, mit tudom én, hatkor találkozunk egy úgy, mi a helyzet, és különben meg a Tesla kocsit látta, de akkor mire fog rákeresni? A Teslára. Jó kérdés. De most például olyat nézett a Google, ahogy láttam, hogy az volt izé, hogy a Cascalba gyere el kajálni, és akkor megnyomta hosszan, és ugye a Cascalt kiadta, hogy melyik étterem. Tehát ahogy szerintem ugye ez a QuickType, mind az Apple-nél, ami utólag jött be, ugye nyilván az Androidnál volt először, ahogy ugye ott felismeri, hogy mit akarsz mondani például. Tehát gondolom az Androidnál is így van, én most kezdtem el használni, hogy ugye mit tudom én, csak azt kellett írni, hogy máj, és utána végig tudtam azt írni, hogy megyek moziba délután, tudod? Úgyhogy csak kattingattam a szavakra. Na most gondolom emiatt fel tudja ismerni a mondatszerkezetet, és kivenni belőle azt, amire rá akarsz keresni. Október 6 lesz Lumia bemutató, ez pont kedre esik jövő héten. Figyelj, már pont most mondják, hogy lesz izé feedback. Na ezt várjátok, most picit lehalkítunk. Igen. Na, most már van feedback, hát... És fel is olvasta. Egyébként azt nézem, hogy ahhoz, hogy ilyen szótöredékekből, meg mondattöredékekből értelmes dolgokat hozzon ki, ez valószínűleg már az újonnan bemutatott, azt hiszem Google-on mutatták be ezt a Deep Neural Network-et. Ezen az valószínűleg a szöveg értelmezés. Amúgy ti látjátok a izi konferenci és komment szekcióban kommentet, ezek fel. Igen, ez a non-stop ez a kakiló. Igen. Igen, a kedvencem eddig meg az a volt. A batteriló. A kedvencem eddig az volt, hallod, ahol alá van írva, hogy toilet. A segg alá, úgyhogy... Én ilyenkor direkt leszoktam venni ezeket, és inkább szélesre húzom a videót, mert az csak eltereli a figyelmet. Egyébként ez én is szélesre húzom, igazad van. Bár alatta ugyanúgy ott vannak a tojóseggek, de mindegy. És így, de így minden ne, volt már ott. A kommenteket. Nem baj, jó ez. De ez van, ahol fordítva van, és aztán arab betűk vannak alatta. Kicsit viszont én most azt érzem, hogy itt már ugye a szoftveres részéről beszélünk. Tehát a telefon részét ugye ennyivel akkor letudták, ha jól értem. Hát az ami az nem hát baj, mert elég örgős, csak hogy itt, itt mindenről beszéltünk, és nagyon jó az új telefon, és az aksi üzemidő. És valaki odarakta a podcastet a sekkal. Annyi van, hogy most nem tudom, láttátok-e az előző ábrát, ugye azt mutatták be, hogy akkor, amikor effektíve a telefon úgy gondolja a tapasztalatok alapján, hogy nem használod, akkor ritkábban frissít. És ez működik is? Mondjad, Bicu. Ez működik. Ugye nekem most a Beta 3 van ebből fenn. Már... És érezhető a... Igen, érezhetően sokkal jobb az aksi idő. Tényleg? Tehát én... Sorry, csak ezt annyira nem vártam. Igen? Egy órával megtoldott a kb. Mármint a kijelző időt, pedig a kijelző időhöz magának ennek a DOS feature-nek semmi köze. Hát csak ugye mindenki kijelző időben. Kontextusban. Úgyhogy szerintem ez egy jó frissítés lesz. Nekem egyetlen egyszer indult újra több mint egy hónap alatt a telefon. Egyszer. A beta? Aha. Az mondjuk már eléggé jó minőséget akar. A Beta 2 sokkal instabilabb volt. Ez meg szerintem egész jó ahhoz képest. Tehát 1000 órát simán kibírt. Nagyjából ott, valahol ott indult újra egyszer. Akkor, amikor beletettem egy pendrive, 16 gigás pendrive-ot. Valaki beírta egyébként, hogy izi, ahogy a Google Assistant eddig is beszélt, csak hát mondjuk nem valami élethűen. Meg nem beszélt eddig. De egy-két dolgot elmondott. Ha megkérdezett, hogy what's the weather today, akkor elmondja. Na megint a telefonokról beszélnek. Pár héten belül jön Japánba. We're also partnering with leading retailers and carriers to sell both devices. Mocsak. Lehet, hogy direktbe lehet majd Nexus készüléket kapni a telefonszolgáltatóktól? $379. Na majdnem. Azért eléggé súlyos áraik vannak, nem? Jó, mondjuk 16 giga, az semmi. Tehát 16 gigát az 4K felvételhez hagyjuk már. Igen. Ha azért ez jóval drágább, mint amire számítottam. A Nexus 6 az előző generációja, a tavalyi, az is ilyen drága volt, szóval. Mennyire satszolt el egyébként, Alex? Hát mint a konkurenciánál. Így is olcsóbb, mint az S6. Már mint arra célozva, hogy amikor kijött az S6, akkor mennyibe került. Tehát 200 felett ez nem lesz, hamarosan le fog menni. Ugyanúgy, ahogy a Nexus 6-nak az ára is azért csökkent bőven a hónapok folyamán. Hogyha hát a $199-ra számítottam a 16 gigást. Igen, meg azt néztem, hogy kapsz 90 napi Google Music előfizetést hozzá, ami beetetés... Ha pre-ordered. Igen. Pre-ordered. Meg kapsz USA-ban. Egy $50 kreditet, hogy levásárolgass. Ami mondjuk már így királyság, mert akkor azt jelenti, hogy mondjuk a 380-as... Mit? Ez külön szolgáltatás szerintem, mint bármelyik biztosítás. Nem. Ez külön charge nem. Lesz, nem? Nem. Ez benne van, most mondtál az előbb. 24/7. És újat kapsz, hallod? 24/7 és újat kapsz. De $25. Látod? Egy összeg. Egy összeg, na. És $90, igen. Finally, for all you Project 5 fans out there. Ugye itt az USA-ban megint egy 50 dolcsit kapnak hozzá, tehát akkor mennyit írtak? 380 az 5X, ugye? Igen. Uh-huh. A 16 giga. A 16 gigás. A 105 ezer forint, ez egy nagyon-nagyon olcsó. Igen, főleg úgy, hogy... Hát mondjuk azt azért számoljuk bele, hogy csak 2 giga RAM van benne, meg egy 1080p-s kijelző. Jó, de igazából, az 5X-ben. Uh-huh. A 6P az a QHD. És 3 giga RAM. Jó, de hogyha belegondolsz, akkor igazából 1080p-nél nagyobb felbontás egy ekkora telefonban nem feltétlenül kell. Ha csak nem, azt akarod csinálni, amit a Samsung csinál, hogy ilyen VR headsethez akarod használtatni a telefont, mint kijelzőt. Mondjuk én az S6-om előtt osztottam volna a véleményedet, és most is hajrok rá, hogy persze nem feltétlen kell, de amikor már használsz egy olyan telefont, amiben benne van ugye ez a 4K-s vagy ez a QHD felbontás, akkor tehát előtt úgy voltam, hogy nem hittem el, vagy jaj, adjad már, nem is látod a pixeleket, se így, se úgy, de azért egy fotó, egy videó, egy bármi látni. Annyira gyönyörű rajta, hogy igen, sajnos lehet látni. Nem csak az a probléma, hogy... látni, csak egy olcsóbb készüléknél ez nem feltétlenül szempont, szerintem plusz még az akkumulátor is tovább bírja. Igen, ez kétségképp. Viszont életem első streamét nézem most, amit 123 ezeren néznek velem együtt, és HD-ba egyszer nem akadt volna meg. Nekem igen. Többször megakadt. Nekem egyszer sem. Tehát az Apple-ös a szarra akadt, azt újra kellett indítani. Hát mondjuk az borzasztó. A régi Microsoftos konferenciák, az E3-akat, azok mind rohadt lassúak, meg akadozósak voltak. Ez az első olyan livestream, ami ilyen nagy event, és működik, és HD. Igen, igen. És mellette megy a mi streamünk is, tudod. Igen, tehát ugyanarról a szolgáltatóról, tehát hogy... És legalább ugyanúgy a YouTube-on. Egyébként szerintem az előző IO az sokkal nagyobbat ütött. Mert az interaktivitás, ami ott volt, ugye volt ez a játék. Azt nem tudom, láttátok-e. Azt melyik, szerintem zsenes volt. Amikor ugye ilyen 360 fokban volt és körül tudta nézni. Ja, igen, igen. És úgy ment végig az egész játék, és akkor valaki ott állt középen és játszott. Ez micsoda? Ez az előző IO volt. Ez egy bombjáték volt a... Igen, egy nagyon jó volt. Az előadóban. Tehát bárki oda mehetett, a sajtós, vagy akit ugye meghívtak oda, aki ott ült, oda ment ehhez a... Középen volt egy ilyen stand, és akkor oda mentél, aztán tudtál játszani, és akkor 1v1-be. Aha. Tehát amikor mondjuk szünet volt, vagy még nem kezdődött el maga az event, addig ezen ment a játék, és akkor azt nézte mindenki. Jó, de ez csak egy látványelem, tehát... Persze, de azért sokat dobott rajta. Felesleges, de poénos. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan szereti a csaj, az igen. Mit gondoltok erről a Google zenéről? Én az első, első havi tesztemet benyomtam. Macskás. Megéltük ezt is, hogy macskás mémet mutatnak a Google És még nem is azon az érve, hogy before it was cool. Tehát, hogy azért Google PLS, tehát... Get your shit together, légy szíves. Tehát, hogy így nem. Na mindegy, nekem nem annyira jött be, nagyon szegényes volt a kínálat. Tehát, hogy a Spotify sokkal jobb. Sokkal, nekem az egy problémám van ezekkel a zeneszolgáltatókkal, hogy például Spotify-on van, de nem használom annyit. Igazából nekem a zenehallgatás az inkább egy esemény, tehát bakelit mondjuk, vagy koncert, vagy valami ilyesmit tudok, mint zenehallgatás elképzelni. Ez személyfüggő igazából, itt most csak a player, ami lényeg, itt, hogy most mit csináltak vele, ők is megcsinálták ezt a, mint a Spotify egyébként, igen, meg ezt a családcsomagot. Na most ugye iPhone-nál is bejött, vagy nem iPhone-nál, hanem iTunes-nál ez a havonta fizető Spotify-os díj. Amúgy szerintem egész király, a maga a Google Music-ba én megpróbáltam ugye az iTunes-os zenémetet így átrakni, és hát nem az igazi ez a Google Music, tehát nem jött be. Én olyan Spotify családira vagyok előfizetve, munkatársainkkal így összedobtuk, és minden hónapban kipengetjük. Nem vagyok egy hatalmas nagy zenehallgató, tehát telnek el úgy napok, hogy egy picit sem hallgatok semmiféle zenét. Ezért nem tudom, hogy nekem megéri-e valójában, viszont amikor hétvégén zenét hallgatok, vagy meló közben zenét hallgatok, akkor viszont baromi nagy a kínálat. Ellentétben, amikor egy éve próbáltam a Google Musicot, alig találtam valamit olyat, amit én szeretnék. Tehát, hogyha nem Katy Perryt akarok érted hallgatni, hanem mondjuk valami, tudom én, régebbi 90-es évekbeli slágereket, vagy valami jazz zenét, akkor már azért ott meglátszik a különbség, vagy meglátszódott a különbség. Igen, tehát én is azért döntöttem így egyébként, mert ugye körülbelül az iTunes ugye az egyik legnagyobb zeneraktár, tehát ami létezik. Minden találtam már, tehát találtam már, kérlek szépen ezeket a adjál pénzt, holnap visszaadom, tehát ezek már csak hülyeségből keresek rá, tudod? Tehát, ilyen zenéket. Na, de ott van valami előfizetésed neked, hogy bármennyit hallgathatsz? Hát úgy mondom, ugyanaz, mint a Spotify, $5 havonta ez a szolgáltatás, ugyanaz, ez az iTunes gyakorlatilag, csak úgy csinálták meg, hogy mint a Spotify-t, hogy ugye az összes fent lévő iTunes-os zenét tudod hallgatni, és letölteni, meg elmenteni, meg mit tudom én. Ameddig van előfizod. Igen, igen, és 3 hónapig ugyanúgy, mint ez most, tehát ugyanez 90 napig, az 3 hónapig ugyanaz igazából ingyenes. És akkor tudod, ez azért jó, mert amíg ingyenes, telerakod a raktárodat zenével, tudod? Aztán majd már, amikor nem ingyenes, akkor majd, na jó, akkor mégis csak kipengetem azt az $5, de mondjuk én alapból számoltam is vele, mert én mondjuk én sokat hallgatok zenét. Aha. Tehát, hogy szerintem tök korrekt. Belegondolunk, sokszor előjön ugye ez a melyik a jobb telefon, melyik a jobb ez, melyik a jobb az, de végül is szinte mindig azt kell, hogy mondjuk, hogy a felhasználó nyer, nem? Mert ezek a nagy cégek versenyeznek egymással, aztán a végén előbb-utóbb a jó szolgáltatásokat mindegyik cég lemásolja, amelyik piacon akar maradni. Igen, meg ugye most már lassan majdnem ugyanolyan fontos a holdudvar, hanem fontosabb, mint maga a készülék. Igen. Most ez a csávó amúgy mit akar mutatni? Ez a Google Photos. Ja, hát... Na, ez egy rohadt jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog. Tehát az amikor bejelentették azt, hogy akkor feltöltheted az összes képedet, azt hiszem 16 megapixelig ingyen. Ingyen, bármennyit. Igen. Igen, tehát így akkor abban a pillanatban a Dropboxnak, jó, bocsánat, többet nem. Tehát így a Dropbox akkor, mint a villám, vagy a hullámvasút, de megy lefelé. Azért én még használom a Dropboxot is mellette. Használom én is, de nem, tehát nem képek tárolására. És egyébként a point az, hogy én nem nagyon tárolom őket, mert mit tudom én, de például van ismerősöm, aki igen, iPhone-on, ugye ott az iCloud-ért meg fizetni kell, hogyha 5 gigánál több fotót akarsz tárolni. Tehát, igen. Hogy tehát gyakorlatilag ez az ingyen akármennyi fotót feltölthetsz raktárral, megölték az összes ilyen szolgáltatást. Mert akinek hát ez fontos, az abban a pillanatban vesz egy ilyet. Tehát, hogy az nem gondolkodik szerintem rajta kicsit sem. És jól hallottam, hogy iOS-en is, Microsoft Phone-on is ugyanúgy használtad a Google Photos-t ezentúl? Igen. Igen. Azon meglepődnék. Hát most írták. Vagy pontosabban ugye én feliratoztatom. És most én azt olvastam. Ezen azért ne lepődjetek meg, sok Google alkalmazás sokkal jobb iOS-en. És komolyan. Az durva. Tehát van, amikor ők előbb kapják meg azt a frissítést, amit amúgy Androidnak szánnak. Tehát, na mindegy. Ott a piac. Hát, de hogyha azt nézzük, akkor sokkal több Google felhasználó van. Egyébként ezt tudjátok, hogy lehet, most... De... A fizetőképes kereslet az jó, hogy az Apple-nél van. Ezt így nem mondanám. Nagyon az androidos piac jobban szét van szeparálva. Ennek szerintem ez az oka, hogy később jön mondjuk Androidra bizonyos dolog, mert érted, mire... Milyen szép fotók amúgy. Tehát mire... Érted, mire minden részre megcsinálják, hogy jó legyen, sokkal egyszerűbb egy iOS-re ráfejleszteni. Abból van, érted, egy vagy kettő. Viszont azt vágjátok, hogy ezt most mi nem élőben nézzük? Mert? Tehát ez nem most történik meg? Már mi nem úgy értem. Én azt hittem, hogy ez fullja. Hát mert nézd meg a feliratot. Konkrétan, teljesen jó oda van. Konkrétan teljesen jó, és még izé is van a feliratnak. Vesszők, pontok. Tehát ilyet a hallásról fordít. És nincs is odaírva, hogy ez hallásról fordít most. Tehát valószínűleg persze. Ez már lement egy pár órával ezelőtt, és megírták rá a izét. Nem ment le, tudod miért nem? A Marcus Brownlee azt csinált egy periszkópot, és azt mondom, mindjárt megmondom mikor, 17 óra 32-kor, és akkor még nem kezdődött el ott. Szóval szerintem nincs ez előre felvéve. Hát és akkor mitől ilyen tökéletes a felirat? Hát gondolom forgatókönyv, vagy nem tudom. Hát lehet, de az nem ennyire pontos. Hát azt egy másik ilyen videóba berakod a hallásról fordítást, és össze-vissza ír hülyeségeket, és nem rak izé veszélyt meg pontot. Ráadásul oda van írva, hogy az hallásról fordít, itt nincs odaírva, hogy az hallásról fordít. Ez most vagy valaki rohadt gyorsan írja. Szerintem inkább betanult szöveg. Igen, lehet, hogy súgógép meg a háttérben, és a súgógép meg a szövegét rakják ki. Vagy a fülében. Igen, mert lenézett a földre, és len van a földön a súgógép. Meg ott van a fülében, izé. Igen. Tehát ez biztos, hogy súgógépről. Ah, nem, azt mondta, hogy we didn't wanna just build, és azt mondta, és az volt a felület, hogy didn't just build, tehát kihagyott is szót. Úgyhogy valószínűleg akkor script. Előre megtanulta, igen, és izé néha... De tényleg folyamatosan lefelé néz. Nézzétek, hogy mindenkinek ott a laptop az ölébe, közben megy a Facebook, meg amit tudom én. Igen, így mindenki rólta, oké, haladjunk. Most jön az arcfelismerő része? Már erre kíváncsi vagyok, mennyire fognak rage-elni az emberek. Egyébként próbáltátok a fotó alkalmazásnak ezt a montáskészítőjét, ami ugye automatikusan megcsinálja. Aha. Szerintem egész jó. Igen. Ja, egész intelligens. Egy képre montás, hát. Vagy pedig, hogy összegyűjti a dolgokat. Van, amikor mondjuk csinálsz több szögből ugyanazon a helyen, ugyanazon az időben képeket, és azokat mondjuk egy GIF képpé csinálja, vagy készíti el. Ja, hogy beanimálja. Igen, meg van, amikor ilyen videóra összevágja a zenével együtt, és bele is tudsz nyúlni, hogyha nem tetszik valami, vagy kivenni. Igen, igen, azt is láttam. Szerintem tök jó. Ötletes a... Én is szeretem. A Samsung csinált ilyet korábban, hogyha jól emlékszem, de az övék nem volt ennyire jó. Egyébként most jelent be, hogy ezt a... Jó volt az is, csak Samsung kompatibilis volt ugye, és itt elveszett a lényege. Valaki beérte, hogy is, ha megnézed, nem lehet visszatekerni a streamet sem megállítani. Majd meg lehet állítani, nem lehet onnan folytatni. Let's talk about those times when you want to share photos and videos with the people closest to you. And by closest to you, I mean literally closest to you. Nekem beakadt. As in, they're in the same room. Az egész Chrome. Say you're at home, hanging out with the family, talking about that epic day you had at the skate park. You quickly pull up the photos and videos. But then oha. Your phone gets passed around, and everyone huddles around your small screen. Viszont egy dologról még nem beszéltek. Ami valószínűleg kellene, hogy jöjjön, az a tablet. Kivárnátok valamilyen aha. Olyan, igen, mindenképpen. Olyan tabletet, ami ilyen Nexus készülék? Hát igen, mondjuk most már régen volt a másik. Hogy szerintetek, az, hogy ki gyártaná azt? HTC. Na mondjuk nem. Azon tavaly is az volt, ugye a Nexus 9-cel. Samsungnak talán visszadobnak, nem is tudom. Nekem eléggé fáj a fogom egy ilyen Note tabletre. Nekem olyan tabletre van szükségem, amihez van billentyűzet. Ja, most hát már azt vágjátok azt a zselés Heat Prototype kijelzőt, ami tud alakot változtatni. Nem. Hőhatására. Már megvan a prototípus, ilyen hatalmas nagy táblán még, de már megvan, hogy kiemelkednek a gombok és fizikailag reagál rá. Hogyha lenyomsz egy gombot, ami kiemelkedik, akkor az megnyomódik. Tehát, hogy, hát tényleg. Az nem elektromos elven működik? Nem, hőhatására működik valami ilyesmi. Még nagyon prototípus, néztem róla egy videót, meg egy valami izét, ilyen oldalt, ilyen wikit, és izé, valami tök új cusz, meg lányigen is láttam kirakva, úgy kerestem rá, és ilyen izé, ilyen gél, ami hőhatására így megkeményedik ott, ahol a izé megy. Tehát mit tudom én, ahogy ki tudja dudarodni mondjuk egy gomb, ahogy mondjuk a billentyűzet, és akkor lenyomod, akkor az megnyomódik, és utána visszajön. Az korrekt. Csak hát még ugye így néztem, hogy egy ilyen hatalmas kábelek lógnak ki belőle, meg mit tudom én, tehát... Viszont, ha már van egy prototípus, az azt jelenti, hogy akkor egy... Hát éveken belül remélhetőleg lehet kicsinyíteni, és már alkalmazni is. Egyébként nem tudom, mennyire néztétek, de az ilyen 100 000 körüli úgynevezett flagship killer telefonoknak van a legnagyobb piacuk. Hogy érted? Tehát, hogy ezek a legnagyobb hype körülöttük van mindig. Aha. De mondjuk meg is értem, mert árértékarányban nagyon jók. Tehát most, hogyha megnézed a OnePlus 2-t, az sem egy rossz telefon, mondjuk meg nem nevezhetjük flagship killernek, de ugye NFC híján. Plusz a gyors töltés nem került bele, mert ugye amikor ők tervezték a telefont, ugye az USB-C, akkor még nem támogatta a gyors töltést. Ezért elnézést kértek, most már a technológia képes rá, ezért került bele a Nexusokba. Figyelj, Alex, nem erre a Form nevezetű dologra gondolsz? Nem tudom, ha küldesz egy linket. A TS-re küldtem, és a streambe is berakom, hogy a kedves... Miről beszél ez a csávó? Milyen TV dologról? Chromecast? Aha. Ez a Chromecast egy érdekes dolog lehet, ráadásul ugye ez nem egy drága dolog. Ilyen 14 000 forint. Igen, tehát hogy pff, igazából... Nem, ez még nincs kész, tehát ez nem megvehető. Volt már Chromecast. Egy USB stick az egész. 14 000 forint, és tulajdonképpen okosítja a tévédet. Mármint nem az, hanem ez a billentyűzet, igen, tehát ez nem ez, az konkrétan tudott ilyen, tehát ilyen zseléből gombalakukat csinálni bárhol a kijelzőn. Majd a show notes-ba menjen bele, Léci. Megy. Most nem akarok irkálni, de majd megkeresem. Ilyen gél, ami kidudorodik, tehát ez nem a tablet, ez külön egy kijelző. NBA, NHL, tehát gyakorlatilag megint izé... Megint az... Csak föld más, föld többi része maradt ki. Hát ezzel nem tudnak megvenni. Hát ezzel engem sem, meg kb. A föld nagy részét szintén nem. Hát figyelj, én azt hiszem, hogy itthon, vagy itthon, hát itthon sem, tehát hogy Magyarországon sem, de hogy így idén nem durrantottak valami nagyot így telefonok terén. Tehát se... Már nem nagyon van amit. Igen, tehát se az Apple-nél tök vizé volt, standard dolog, amit láttam. Itt is teljesen standard, tehát semmi nagy durranás nincs most. Hát igen, nincs, hát mit, igen. Úgy, én már várom, amit tudom én, másodpercenként feltöltődő baterit, ami bírja egy héten át, vagy ezt a zselés kijelzőt, vagy valami hát feature, tudod, tehát hogy... Mondjuk... Igen. Azt az androidos telefonoknak a javára írnám ezt a gyors töltést, mert ugye ez más platformon nem igazán érhető el. Ugye itt van a Qualcomm chip segítségével, tudod ugye feltölteni gyors töltővel. Nem tudom, próbáltátok-e már? Micsodát? A gyors töltést. Hogy csodában-e? Szerintem nagyon jó. Tehát, hát ez az egyik legjobb dolog. Tehát... Én Note 4-en próbáltam, a probléma nem azzal volt, hogy tök jó a gyors töltés, hanem az, hogy hamar merül a telefon. Nem merül hamar, egyáltalán nem. Van egyébként egy alkalmazás, meg tudod velem érni, ilyen ampermérő, hogy mennyivel tölti, és hogy mit tudom én. Az a lényeg az egésznek, hogyha... De szerintem Alex azt mondta, tölteni. Hogy Note 4, ja. Tehát ő arra igen, gondolt, hogy tehát Note 4 merült. Hogy Note 4-ben használtam az izét, ezt a gyors töltést, de hamar merült a telefon nagyon egyébként, tehát... Nekem egyébként van egy ismerősöm, barátom, neki Note 4-je van, de ő nem panaszkodik erre. Tehát egyébként arra sem, hogy ugye te mondtad valamelyik előző podcastben, hogy a hangminőség nem volt jó. Na hát az igen, az de tényleg... De ő nem mondott ilyet, ő elégedett vele, úgy... Hát persze, jó, ez nyilván... Alex egyébként híresen, tehát ő híres arról, hogy ő ki tudja fogni a gyakorlatilag a minta példányokat, amik rosszak, tehát szinte mintha nekik gyártanák. Nem, de figyelj, hát te például, de három Note 4-et fogtam már a kezembe, volt a sajátom, volt van egy ismerősem a Marci, melynek a testvére, nekik mind Note 4 van, és ugyanez van vele. Tehát, hogy ez nem csak az enyém. De ez ilyen, de ez oké, csak én ugye, tehát mit tudom én, nagyon drága volt ahhoz képest, érted? Tehát így vagyok vele. Aha. Hogy így ne zöldüljön a kijelző legalább, de ha zöld Loki, de akkor ne merüljön már olyan gyorsan, meg mit tudom én, érted? Tehát... Aha. Tehát jó volt a fast charge, ez tényleg, ez le a kalappal, tehát az Apple-nél nem tudom miért nincs ilyen, kéne is, mert egyszerűen kínszenvedés, ez meg ízé feltöltötte fél óra alatt a telefon 100-ra, tehát nagyon durva az a fast charge, csak annyi a baj vele, tehát a Note 4-nél, hogy hamar megy a Note 4, tehát lehet, hogy a ízé már nem, ami neked van a S6. Nexus 6. Nekem S6 van. Ja, nekem Nexus 6, ugye nekem is gyors töltés, ugye a Quick Charge 2.0, ugye ezekbe az kerül. Nem sokára jön egyébként az új, a 3.0. Nem tudom, miben lesz az másabb. Mármint, érted? Gyorsabb lesz. Aha. Nem tudom, ezt meddig lehet amúgy fokozni. Szia, Marci! Sziasztok! Szia, Marci! Szerintetek miért nyomulják ennyire ezt a TV dolgot egyébként? Szóval én nem tudom, kicsit az én szememben azért már haldoklik ez a TV dolog, és nagyon nyomják, és tök jó TV, okosítsad a TV-de, tök jó TV-de. Ha belegondolom, van egy olyan kijelződ, amit nem használsz semmire, csak tévénézésre. És hogyha lenne egy jó alternatívád, ami mondjuk nem az okos TV, hanem egy kijelző plusz egy olyan eszköz, ami képes tartalmat megjeleníteni normálisan, akkor lehet, hogy használod egy billentyűvel meg egy egérrel. Gondolj bele, hogy azért ez egy nagyon nagy piac, és abszolút kiaknázatlan még mindig az. Tehát itt a Netflix hatalmas pénzeket szakít, érted? És csak egyelőre még nem elég fejlett hozzá az infrastruktúra, vagy nem is tudom, a szolgáltatók kicsit még le vannak maradva talán, biztos, hogy sőt, le vannak maradva inkább, mint mondjuk ugye a tech cégek, akik már ott a technikők, már nyomnák, már adnák el, hogy rakjad és izzé pakoljad, közben meg még, érted, a UPC-nél van 4 csomag, most nem a UPC-t akarom ezzel fikázni, vagy ilyesmi, csak hogy azért... Ja, én most jövök rá, ez mi amúgy, ez egy hangszóró, vagy... Chromecast Audio, igen. Ez nem egy hangszóró. Ez mi? Nekem megállt a stream, úgyhogy nem tudom. Nekem megy. Hát ez a kis izé karika, amiben be tudsz dugni egy hangfalba. Uh-huh. Ja, most már lázom. Ez ugyanaz, mint a Chromecast, csak audióban. Tehát egy kis streamel magyarul? Szerintem... Az lehet, hogy ez egy wifi kapcsolatot biztosít a telefon és a, vagy bármilyen ugye androidos eszköz és a hangszóró között. Tehát akkor is, hogyha nem képes az adott hangszóró wifi kapcsolatra. Hát azért mondom, hogy ez egy streamer akkor? Tehát, hogy ez... Úgy néz ki. Most még visszatérem szóval... a kérdésére, uh-huh. Hogy okos tévé, nem okos tévé. Abba gondolj bele, Marci, hogy addig, amíg az emberek azért vesznek laptopot vagy notebookot, hogy Facebookozni tudjanak, YouTube-ozni tudjanak, meg híroldalakat olvasni, addig ez tök felesleges, hiszen ott a nagy tévéjük, amit vagy tévénézésre használnak, vagy semmire. Persze, mert itt egyébként az egyszerű felhasználókra is gondolni kell. Tehát mit tudom, akik már nem néznek csak tévét, és akkor egyszerű gondolja, hogy már úgy is akartam egy ilyet, és akkor ők sincs. Tehát itt azért hatalmas a felhasználó piac itt a tévénél még mindig szerintem. Annyi, hogy most már ugye a fiatalabbak, meg már mi már így nem igazán érdekel minket. Tehát de attól még hát szerintem még van egy nagy csomó, aki... Facebookozni akar majd a tévén, szerinted? Nem, de mondjuk... De meg mondjuk nem biztos, hogy Facebookozni fog, egyébként igen, rengetegen Facebookoznak, a 40 évesek nagyon nagy része Facebookozik, sőt 90% állítom neked, viszont ne a Facebookra gondolj, hanem a Netflixre, érted? Tehát én sem azt gondolom, hogy leülöd a Facebookozni, mert az hülyeségnek érzem én is, mert kényelmetlen meg, és azért, de egy Netflix, egy játék, Hát egy hány olyan ismerősötök van Facebookon, akinek folyamatosan flúdolja a Farmville, meg az ilyen hülyeségeket, érted? És legtöbb nem izé, nem tizenéves, meg nem 20 éves, hanem mind ilyen izé, ilyen 50 év körül, érted? Hallod, amúgy valaki beírta, hogy... És más se látod, csak a dinnyéket, meg a tököket hogy termeli virtuálisan. Hallod, valaki beírta, hogy Alex, jön a Fallout 4, persze, hogy a Google nem tud jót mutatni. Vagy nem tud jobbat mutatni, tudod? Na ná, vagy nem tudom, mire várunk, amikor Fallout, igen. Azért most így eltekintve az Android, Apple, mit tudom én, szerintetek mekkora hírt kavart ez a Fallout 4? Szerintem nagyobbat kavart, mint néhány híresebb film, hogyha kijönne a következő része, nem? De szerintem nem. Tehát én azt nézem, hogy a Steambe, a top sellerbe már benne van, mióta bent van Steamen pre-orderbe. Ami már egy nagyon hosszú periódus, és nem szokott itt semmelyik játék egy hosszú ideig itt lenni a top sellerbe. Hát mi szerintem inkább csak jobban várjuk, nem hiszem, hogy ez akkora tűz. Tehát itt van a Battlefront, Star Wars Battlefront, hát arra egy fél gamer világ gerjed, érted, és nem véletlenül. Tehát azért lesznek még itt olyan címek, hogy itt sírva fakadunk nagyon keményen. Én a Forza 6-ot jobban vártam, mint a Fallout 4-et, szóval nálam sem ekkora port nem kavart. Igen, csak hát tudod, mi amire készülünk, meg amit jobban várunk, nyilván az tűnik így ki. Hát jó, hogy én csak azt nézem, hogy a top sellerben te első listában ilyen sokáig termék még nem volt. Tehát, hogy ha csak nem, akkor jelent meg. De hogy még ráadásul hát, pre-orderbe, tehát még meg se. Érted. Nem, mindig nézegettem, azért tűnt fel. Szerintem azért a GTA-t. Az is ott volt nagyon sokáig, igen. De az is nagy port kavart, ugyanúgy, ahogy szerintem ez is fog. Egyébként nem tudom, mennyire emlékeztek, amikor mutatták be az iPhone 6S-t. És akkor mutatták ott ugye a 4K-s képeket, hogy az milyen gyönyörű volt. Igen. Tehát egy tükörreflexes gépet simán megszégyenített volna az a kép. Igen. Hát aztán a valóságban ugye a tesztek alapján hát közel sem ugyan, ugye? Na most úgy kell indulni, hát is, amit most mutattak. Azok a képeket, azt te is hát tudod. Hát meg be van világítva, srác. Igen. Nem retusálva. Nyilvánvalóan odaraktak 6 darab izét, lightboxot, meg ilyen stúdió körvilágítást, softbox helyek, meg ilyen fény visszaverő, olyan reflektor visszaverő, és akkor nyilvánvalóan úgy néz ki a kép, hogy beszarsz. De ha most én oda megyek és ezt lefotózom, akkor lesz belőle egy ilyen izó halmaz, tudod? Ilyen nagy darab. Igen, úgy fog kinézni, mint egy ilyen homokfestvény, tudod? Mint ha ráraktam volna Instán egy ilyen sound effectet. Igen. Nem tudom, melyikötökkel néztem. Sunstorm. Darude Sunstorm. Nem tudom, fiúk, melyikötökkel néztem, de volt azt hiszem egy Canon 5D Mark 2 vagy 3 összehasonlítása egy menőbb kínai csúcstelefonnal. És azt hozták ki, hogy a videó képességük az nagyjából azonos, tökéletes fényviszonyok közepette. Tehát lehet még látni a különbséget, de akkor a telefonra is azt mondták az emberek, hogyha nem volt mellette ott az 5D-nek a videófelvétele, hogy nagyon szép a képe. Viszont onnantól kezdve, hogy a fényviszonyok megváltoztak, már ahogy nézték az emberek, azt mondták, hogy hát ez nem annyira szép. És amikor elkezdett besütítedni, akkor azt mondták, hogy hát ez mi? Ez fos. Egyébként ez tényleg így van, tehát így, mit tudom én, nézegettük a telefonokat, meg minden, és az a poén, tehát hogy mi is ezt néztük, hogy például, ha Egyiptomba elmész videózni, akkor akár még a legolcsóbb Androiddal is olyan felvételeket, meg képeket csinálsz, hogy izé. Viszont azért ilyen drágák ezek a DSLR-ek, mert mit tudom én, mert olyan fényviszonyokat is el tudsz élni, olyan jó képeket tudsz elérni, olyan rossz fényviszonyok mellett, hogy gyakorlatilag majdnem sötét van, meg mit tudom én. Tehát, hogy itt igazából ez... Nagyon-nagyon különbség. Én most vettem ugye nemrég tükrös gépet, egy Nikont, és ugye a telefonhoz képest, mert ugye én videózni szeretnék majd, és a telefonhoz képest, hát eszméletlen nagy a különbség, főleg sötétben. És ugye, hogy igen, korábban, amikor nézted a telefonos képeidet, azt mondtad, jó, telefonos, de nem olyan rossz ez. És amikor megláttad a körreflexest, akkor ledobtad a hajadat az első pár képnél. Egyszer nézzétek már meg azt, hogy fogtok egy, tök mindegy iPhone 6-ossal csináltok egy képet, meg egy DSLR ugyanazt, és utána azokra a képekre Photoshopban rázumoltok. És akkor látjátok meg, hogy mennyire sehol sincsen az iPhone egy tükörreflexes géphez. Na jó, de azt azért vett figyelembe, hogy az iPhone az egy ugye 8 megapixeles kamera, ugye most az új az már 12, de egy tükrös gép az meg úgy minimum 16, tehát érted? Ott igazából nem a megapixel számít, hanem igen, tehát gyakorlatilag ha veszel egy normális DSLR-t egy jobb objektívvel, ami szolgáltatja neked azt, hogy neked szép képeid legyenek, az körülbelül abból kijön 4 iPhone az árából. Tehát, hogy hát igen, de egy jobb DSLR-t azt azért veszel, hogy fotóz vele, és hogy egy fotós vagy. És gyakorlatilag az neked munkaeszköz lesz, de egy iPhone-on az életben nem fogsz. Hát nem. Gyerekek, ott van a zsebedbe. Hát azért ne hasonló. Tehát ilyen szempontból, tehát mikor cipelsz végig egy badasonyi bornapokon egy DSLR? Tehát ha van egy csőpeszed, akkor nem. Persze, azzal mész ki, de most egyébként meg kimész a badacsonyi bornapokra, érted, egy iPhone-nal, vagy tök mindegy, egy Samsung-gal valamivel, és olyan fotókat lősz, amit tévén itt-ott megmutogatva, azt mondják a rokonunk, haverok, barátok, ismerősök, meg a Facebook ismerőseid, mert azért ennek ez a lényege, hogy wow. Mert nem tudom, ti az utóbbi 3 hónapban hányszor mutogattatok ismerősöknek kanapén ülve fotókat. Egyszer se. És a Facebookon, meg a WhatsAppon, meg a nem tudom, Twitteren megszámláltatom sokkal többször. Úgyhogy a mobilkészülékkel készült fotók szerintem nagy általánosságban tényleg arra valók, hogy a közösségi itt-ott médiában megmutogassad, meg később a Google fotókról innen-onnan megmutasd a családnak, emlékek, hogy de jó. Igen, tehát emlékek, igen, családnak, emlékek. Stb. Na most a DSLR-t meg konkrétan azért veszed, mert ezzel akarsz foglalkozni, vagy ilyen hobbid van, de nyilvánvalóan azt nem fogod cipelni, és akkor most bele kell zoomolnom, na várj, fogd meg, amíg letekerem az előző, hogy ezt mennyit csináltam, hogy kimentünk, mit tudom én, fotózni ilyen Tokajra, meg mit tudom én, és akkor na várjál, most zoomolni kell, fogd meg, légy szíves, letekerem a 1835-öst fel a 200 mm-et, tudod? Jó, várjál, poros lett, tudod? Hozta az objektív tisztító készletet. És egyébként ezzel még megfogtál még egy fontos momentumot. Még egy fontos momentumot azt, hogy hát mennyivel egyszerűbb a smartphone-nal fotót csinálni, mint mondjuk egy DSLR-rel. Igen, tehát csak ha nem te szeretnéd, vagy hobbiból, mint például, tehát mint én, vagy ez a munkaeszközöd, mert tényleg tehát nagyon-nagyon dicséretes és rohadt jó képeket lehet DSLR-rel csinálni, de ha csak úgy akarsz egy képet csinálni, akkor tök felesleges. Tehát akkor csak úgy elkattintod, azt elrakod, ha semmi célod nincs vele, vagy semmi, tehát minőleg cél lehet az is, hogy ez most hú de jó királykép legyen, és majd kirakd valami fotós oldalra. Érted? Abszolút. Tehát ha nem ez a cél, akkor megfogod a smartphone-od, azaz klik, azt elküldöd a haverodnak, hogy nézd, milyen szép. Fiúk közben most mutatják ezt a Chromecast audiót. Én már előre látom, hogy mekkora prank lehetőségek vannak benne. Lerakod valahova, mit tudom én, alszik a cimborád a szomszédszobába, vagy alszik valaki, és akkor beraksz valamilyen ébresztő harson a szólót, vagy valami ilyesmit. Igen, és ugye annélkül meg tudod csinálni, telefonról ráküldeni, hogy ott lennél a közelbe, és akkor én nem én voltam. Miről beszélsz, ugye vagy? Nekem megállt a comment section egyébként. Nekem is, de nem is baj talán. Én elrejtettem az elejétől kezdve. Ti egyébként a telefonnal csináltok RAW képeket, vagy csak JPEG képeket? RAW képet lehet a telefonnal csinálni? Bizony. Na ne szívassál, hát hogy a bullánál? Én is csinálok vele. Nem tudom, Nexus 6-on lehet, meg 5-nél is tudtam. Nem mindegyik telefon szoftver engedélyezi. De valami speciális. Igen, van ez a manuál kamera. Ez igazából Nexus 5-re lett tervezve, Nexus 6-nál is egész jól működik. Ez már az új apit használja, ugye, ami jobb minőségű képeket tud lőni. Próbáljátok ki, most már egész sok telefonnal kompatibilis. Régebben csak kettővel volt. Hát most nagyon kíváncsi vettél, mondjuk 839 forint. De mondjuk tök király lesz a majd mentegetni a 30-40 megás CR2 képeket, nem? Tehát, hogy darabonként. Igen. Viszont teljes manuális funkciókat kapsz, tehát mindent tudsz állítani. ISO-értéktől elkezdve minden. Meg RAW-ba menti le, nem? Tehát Photoshop-al úgy színezed, ahogy akarod. Igen. Figyelj, most ha itt reklámozták a Google Music-ot, miért van itt a Spotify? És miért volt itt egy iPhone? Tehát, hogy... Mert gondolom, hogy minden eszközzel működik. Persze rájuk, nem érvényes tőzé, mi? Jogvédettség, mi? Műsz egy kis minden a háttér. Így beklémelnék a saját videójukat. Igen, és letiltanák, és utána saját maguknak kapnának azt a bevételt, amit a videó termel, amit saját maguktól vesznek el. Tehát ez egy igazán jó kapcsolat. És egy ilyen hangba belekerülnek. A hallgatóknak mindjárt berakom azt a programot, amivel le lehet tesztelni, hogy manuál kamerát érdemes megvásárolni és föltenni a telefonra, mert van egy teszt alkalmazva. Értem, mi ez a cucc? Vágom! Ez a kis cucc, amit néztünk, ez amit bedugott a hangfalba. Ebből igen. Elszólsz mondjuk négyet adtad a lakásba, rákozod a hangfalaidra, és a Wi-Fi-n keresztül streamel. Tehát mit tudom, most az előbb kiválasztotta, hogy egy konyhába akarja a zenét lejátszani. Na most ez, ha csak nincsen 6 Wi-Fi szetted egy hatalmas amerikai lakásba. ez az én okos lakásomba való. Pontosan. Igen. Tehát hogy csak ahhoz akkor ennyi Hi-Fi is kell. Tehát, hogy nem kell hozzá Hi-Fi. Nem. Nem, veszel ez valamilyen maga aktív hangfalat. És na, kész. Hát igen. De nem, gyerekek, de abból nem egyet veszel. Ez maga a cucc. De ez játszik le hangot? Ez Wi-Fi nem. Igen, de ez nem szól. Nem játszik le hangot. Ez bedugod. Ez nem szól, de bedugod a hangszóróba. Igen, ez egy streamer. De kell Hi-Fi, nem? Nem Hi-Fit mondtál? Én Hi-Fit értettem. De ez nem Hi-Fi kell, egy aktív hangfal kell, fiúk, hallgatok. Igen, én azért mondtam Hi-Fit, mert hogy általában a zene, tehát hogy mit szerintem én hangfal, akkor ezt mondom, hogy hangfal. Csak igen, akkor ugye kell több hangfal a lakásodba, hogy ez úgy értelmet nyerjen. Ami aktív. Tehát, igen. Hogy fel tudja erősíteni a cuccot. Hát meg én igazából nem hiszem, mert csak elég, ha beledugod az AUX-ba. És ó, akkor gyerekek, és a Walmart-ba lehet majd kapni 35 dollárért, ezért azt rebesgetik, hogy a Tesco kivonul Magyarországról, ha ez megtörténik, a Walmartnak adja át, és akkor majd lehet a Walmartba ilyet venni. Mi lesz nálunk Walmart? 17 kőkemény izé. Hát ha a Tesco elmegy, akkor a Walmartnak azt rebesgetik, hogy igen, ilyen piaci... Tényleg? Piaci pletykák, hogy igen, hogyha elmegy a Tesco, amit már régóta fontolgat, mert Angliában sem megy neki olyan haj, de nagyon jól. Igen, hallottam, de az, hogy a Walmart jön be, elméletleg amúgy rosszabb, mint a Tesco. Tehát, hogy így mikor voltak ismerőseim Amerikában, meg mit tudom én, azt mondják, hogy azért a Tesco jobb. Tehát, hogy igen eléggé legalja volt. Mondjuk ez biztos attól is függ, hogy hol van. Tehát, hogy nyilván Amerikában nagyon sok helyen van Walmart. Tehát, nem tudom, most néztétek-e az adást a Google-nél? Nézem. Tehát a Nexus 5X és a 6P között azért mekkora minőségbeli különbség van így kép alapján. Mármint mire gondolsz, hogy így anyaghasználat? Mert ott van a csávó egy DSLR-le bal lent, és most azt próbálgatja, hogy véletlenül 200 mm-t hozott, és az orrszőrét fotózgatja a csávónak, és így, de már nem akarja levenni, mert hogy itt... Ott összik az órában. De már nem akarja levenni, mert így szégyelli, tudod, és így néz mellett a csaj is, hogy te tényleg ezt az objektívet hoztad? Na ez az, ami tök jó lenne nekem, ha nem lenne irgalmatlan drága. Ja, Chromebook, igen. Annyira drága, hogy ez valami hihetetlen. De miért ez mit tud? Hát ez egy olyan, mint egy, úgy néz ki, mint egy MacBook, csak Windows megy, vagy a Google OS megy rajta, ugye? A Chrome OS. Chrome OS megy rajta. Tehát gyakorlatilag ez is egy ilyen, ugyanúgy, mint a MacBook, ilyen tömbből van kivágva, és akkor ilyen nagyon... Hát tiszta alumínium, mondjuk tök más szerintem, mint a MacBook, már mint dizájnra, tehát, hogy nem lehet rá kaliberben hasonló. Hát nem véletlenül drága, tehát úgy vélem, hogy amilyen nagyon magas minőségű anyag felhasználást biztosít egy ilyen termék, az, az drága lesz. Tehát, hogy az most márkától sajnos függetlenül, tehát, hogy... Kajos, ez így van. De most a dizájnban eltér, az oké, de hogy ugyanaz a egy tömbből kivágott széria, tehát elég drága lesz, gondolom. Meg az is csak ilyen netezés, jegyzetelés. Ó, ez csak nem egy tablet, gyerekek, oda nézzetek. Nehogy nem. De ez eddig is az volt, nem? Én úgy emlékszem. De ilyen nem billentyűzetes, ez nagyon kell. Na, na, az fasza. De nem hiszem, hogy neked nagyon kell Google OS, nem? Tehát, hogy... Googlos. Googlos. Én úgy mondom, hogy Googlos. Hát ez nem nagy, én nagyobbra számítottam. Nem, mondjuk ez egy 10-es tablet kb. Slide a tablet off, tudod, és így véletlenül félbetörne egy normális laptopot, ha ez nem az volt, tudod? Ja, és hopp, egy másikat hoztam ki. Azt a reklámot láttátok? Amikor két ember áll egymás mellett egy pult előtt? Igen, és akkor vagy bemondja, mint a főzős műsorban, hogy ezt már előzőleg összetörtem, tudod? Itt van egy, amit tegnap törtem össze. Tehát ilyen mágneses. Na, zárat mondják inkább. Most már csak azt nem látok, most már csak azt nem látok, amikor így gyorsan a pillanatragasztót így be... Tudod, a két oldalon ragasztó szalagot így Amúgy pofász cucc, tetszik. Aspect ratio. De egyébként ez nem Chrome OS. Pisztolos. Ez Android 6.0 marshmallow. Tehát akkor gyakorlatilag ez egy tablet, csak... Uh-huh. Na, egy oszt vagy kettő, valaki gyorsan. Na, egy oszt vagy na. Tessék? Mi? Az, mint hogyha az lenne felül, hogy egy oszt vagy gyök kettő, de az nem gyök kettő, hanem valami más. De ja, hogy ott van fenn... Ja, ezt én is néztem, az mi akar lenni? Gondolom a méretarány. Aha. Képen. Aha, lekicsinyítették az én billentyűzetet, de jók vagytok. Nem gondoltam volna. Szeretem Marcit ilyen konferenciál hallgatni, tehát az Apple-esen is így végig... Végigoltás, igen. Végigoltás, aztán engem, most... engem szúrtak le, hogy milyen negatív vagyok. Nem, a negatív az én vagyok. Van egy milliárdos cégem, és sikerült lekicsinyíteni egy billentyűzetet. Basszus! Ráadásul úgy, hogy az Enter-t soha többé nem fogod megnyomni, mert olyan szar helyen van. Igen. Tehát azt, nem, azt imádjátok, amikor minden, van egy billentyűzet, amin össze-vissza vannak a gombok, tudod így a page up, page down, és így az Enter egy csík. És így igen. Soha ne vegyél olyan billentyűzetet, ne legyél hülye, tudod? Tehát, minden azt hagyjál, hogy egy csík, de egy olyan csík, amit előzőleg felszívtak. Tehát, hogy így csak nyomokban tartalmaz normális billentyűzet kinézetet. Igen, tehát ilyen ultra tré. És ismeritek a nagyon jó billentyűzeteknek az előnyét, amikor minden mondatod úgy végződik, hogy ő. És akkor azt mondja, mert a kis ujjat belenyúl. Igen. Igen. Aztán hello, majd jövünk ő. Igen. Hello, majd jövünk ő. Hali ő. Na itt vagytok ő. Igen, ez egyébként kérdés, hogy ki milyen billentyűzeten szocializálódik. Hát ő... Nálunk itthon édesanyámnál van egy olyan billentyűzet. Hát ő... Van egy olyan billentyűzet, ahol ez az insert, home, page up, page down, delete és end szent hatosság, ez nem vízszintesen van, hanem függőleg. Igen, na pont ezt mondtam, de emiatt ugye módosul az enterű. Igen, ő... Az ő nagyon ő vicces ő. Évekig tudnám csinálni. Ő. Enter. Nvidia X1 Quad Core. Az nem egy rossz dolog egyébként. Jó, az majd lehet, lehet játszogatni, igen. Meg akkor játszasz vele egy izét, tudod, rárakod töltőre, játszasz vele egy mit tudom, másfél órát, aztán ráütsz két tojást és megvan a vacsid. Pontosan. De lehet, hogy Kenterben vagy a PS3-on a régi Xboxot grafikai teljesítményben. Az, abban szinte biztos lehetsz egyébként. És ekkora felbontáson. Na, igen, akkor ehhez már csak egy ilyen fejre szerelhető állványt kell csinálni, ilyen... hogy meglegyen az igazi VR headsetje a Google-nak is. Ja, tényleg így, de így beszakad a nyakad, vagy olyan lesz, mint izének, Hulknak, tudod, nem mindig ezt a... Alig várom el a holnapi 9gag posztokat, hogy izém, hogy Chrome iOS, izé, 3 GB belső RAM-mal, zárójelben 2,4 fenntartva a Google Chrome-nak. A többit Google szabadon felhasználtam. De tényleg dedikált. Amúgy az a poén, amikor volt nekem, ott meg is lepődtem, volt nekem a Note 4-em, akkor ott ugye ott volt, hogy 2,8 gigát használ az operenszer a RAM-omból, és ez volt az alap, ha bezártál mindent. Tehát, igen. Tehát, hogy, vagy nem tudom már, de hogy ez volt, hogy így alig volt benne szabad RAM, mert hogy ahogy nyitottam meg valamit, csinált neki RAM-ot, de hogy így, ez így biztos így kéne, hogy működjön. Tehát. Samsung, az S3-as Samsungomon is volt 300 MB szabad RAM-om a 2 gigából az izének, mert a többit elvitte az oprendszer, szóval... S5 nem S-el. De nem, még a régi S3-ról beszélek. De azért megnyithattad azt a négy képet, és az ötödiknél tudod már egy ilyen pixel halmazőt ki is várni kellett pár másodpercet, mire bejött a kép. Nem volt ilyennekkel problémám, mert nem jött be az ötödik kép. Hát azért mondom, hogy így vártál, nem jött be, becsuktad, újra nyitottad, ürítetted a memorit. Thanks for joining us, the program has concluded. Na hát köszönjük szépen a részvételt. Ennyi volt? Uh-huh. Úgy tűnik. Tán igaz se volt. Hát amúgy... nem volt egy hosszú sztori. Nem volt se nagy, se hosszú. Bemutattak egy tabletet, meg egy telefont. Két telefont. Hát ez nem tudom, az Google I.O. nagyobb volt, mint ez a Google Press, tehát hogy... Kicsit, mintha igen, így most nem tudom. Azért voltak bejelentések, ennek nagyobb feneket is keríthettek volna, vagy nem tudom ebben mi volt a... Hát nekik se valami jó a marketinges részlegük akkor, tehát... Hát azért azt nem mondanám, elég jól tolják már, mint hogy így... Hát mondjuk ez a... ránk erőltetik ezt a Google Plus-t, ez nekem nem egy szimpatikus stratégia. Pedig a Google Plus az mérföldekkel intelligensebb közösség, mint a Facebook. Hát igen. Főleg, hogy mindenki persze, rajta van. Persze, mert senki. De nagyon sokan mondom egyébként. Mindenki rajta van, mert ahhoz, hogy legyen egy YouTube fiókod, úgy már lennie kell Google fióknak is. Tehát persze, hogy mindenki fel van, mert mindenki YouTube-ozni akar. Ja, én naponta nézem a Google Plus-t egyébként. Van egy csomó közösség. És érdemes is csatlakozni hozzájuk, mert értelmes emberekből áll. És nem az megy, mint Facebookon, hogy ezek a... Már hadd nem utogassak, tudjátok ti is, hogy milyenek. Ott nincsenek még egyelőre. És akik azt állítják, azért... hogy halott a Google Plus, az nem igaz. Hát én nem tudom. Én nagyon el akartam távolítani a Google Plus-t a YouTube csatornámról, hogy tegy járja hozzá, és nem lehet. És egyszerűen megőrülök tőle. És ugye, mikor megcsináltam a csatornát, akkor ki is írta, hogy na-na, nincs olyan opció, hogy neked csak YouTube-od van. Felejtsd el. Neked akkor pedig Google egyébként Plus-od mostanában is azért már egész jó dolgok vannak. Tehát, hogy szerintem nem egy rossz dolog. És még egyébként... azt még hozzátenném, bocs, hogy ha bétát tesznek fel a Play áruházba valamilyen alkalmazásból, annak mondjuk van egy Google Plus-os csoportja, és ha csatlakozol abba a Google Plus-os csoportba, utána tudsz csatlakozni magához az alkalmazásnak a béta tesztjéhez, és ezáltal, mint egy fórum, működik a visszajelzés. Jó, csak ugye ez a felhasználók kb. 90%-et nem érinti. Hát mondjuk igen. Egyébként tudod, hogy miért nem mentek át a nevezzük hülyéknek ezt a társadalmi réteget a Google Plus-ra, a Facebookra? Azért, mert Facebookra regisztrálni elég, ha hülye vagy. És itt szabadon lehetsz hülye. Viszont azt, hogy megszerettesd magaddal a Google Plus-t, és hogy meglásd benne a minimális kis potenciált, ahhoz meg már nem lehetsz hülye, mert ott már azért komoly gondolkodás kell, hogy már szerintem, hogy ott abban megláss valami kis jó dolgot is. Én nem szeretem, ez egy ilyen személyes vélemény. Nem feltétlenül azért, mert hülye vagyok, én nem találtam meg benne ezt a prémium dolgot, meg az átláthatóságot, letisztultságot, meg az ilyeneket. Aztán lehet én vagyok a visszamaradott ilyen téren. Szerintem egy nagy hátrány a Google Plus-nak maga a felület, mert az hát nekem nem jön be. Szerintem túl van bonyolítva az egész. Kinek jön be ez a buborékos izé amúgy. Mármint így a dizájnja is. Meg sokszor meg ez szerintem a átláthatatlan, bagos. Hát nem tudom. Igen, elég kaotikus. Tehát mondjuk a Facebook az tényleg le van egyszerűsítve annyira, hogy minden hülye tudja használni. Na ennyi volt a live egyébként. Igen, nincs, azt nézem. És nem lehet újra se nézni, azt írja, hogy live event has ended, sorry about that. Tehát, hogy így sajnálom. Bukó. És ez a tablet, ez 500 per 600 dollár, attól függ, hogy 32 vagy 64 gigás verzió. és maga a billentyűzet hozzá az 149 dollár. Alex, szerintem azt a live-ot majd később vissza lehet nézni, ha, ha nem felejtjük el, akkor be is posztoljuk ide. Viszont ha már véget ért a Google bejelentés, sajtóesemény, nevezzük akárminek, és van köztünk egy Volkswagen tulajdonos, beszéljünk igen, arról. Leszögezném. Kormol az autóm, de még így is egészségesebb, mint a mostani új Volkswagenek. Ez az egyik. A másik, hogy én kimaradtam ebből a szórásból, mert ugye 2006 feletti, vagy 2008 feletti autókról beszélünk. Ugye itt most erről a... Miről, Lali? Miről beszélünk? Hát erről a Volkswagen fiaskóról, hogy kiderült, hogy a Volkswagen csalt a környezetvédelmi méréseknél. Igen, aztán kiderült, hogy nem csak a Volkswagen, hanem koncert a Gaudi is. Meg akkor már a Seat is, mert ugyanúgy koncerntag, és akkor és meg... Hallod? És amikor itt haverok vagyunk, meg minden, és így beköpték egymást szerintem, tehát hogy így ja, eddig mindenki tökre meg volt állapodva, hogy kust lesz, és aztán valaki felbolygatta még azt, és akkor már ez is csak, igen, ő is, láttuk, hogy ő is tudott, és így végigment a hullám. Meg akkor bejött a bajoroknak az álma, a... Mi? Felhatszolja. A BMW. Na, szóval hogy a BMW. Bajor. Itt van. Az, igen, de a BMW cég, az nem olyan mértékben. A BMW nem olyan mértékben. A Volkswagen az alapvetően négyszeres károsanyag kibocsátás generál, a BMW csak hétszerest. Szóval amúgy annyira nem. Nem, én pont azt olvastam, de lehet, hogy rosszak a forrásaim, hogy a Volkswagen volt a legnagyobb cheater, a BMW az kevésbé cheater, és ezt onnan is sejtem, hogy ez igaz lehet, hogy a BMW mindig magasabb fogyasztást ad meg, de az is irreális még. Nem. Az amikor a Volkswagen leírja azt, hogy vegyes használatban 3,5 litert fogyaszt egy autó, ha utána számolsz, akkor tisztán az elégetett üzemanyag nem ad ki annyit. Ez most nem a fogyasztási adatoknak a meghekeléséről szól, hanem a károsanyag kibocsátásról szól, igen. És tök mindegy, hogy a BMW alapból magasabbat ad meg, ami ugyanúgy szürreális, amikor a kipufogóból olyan, mondom, a Volkswagen az 4 szerezi, a előírt határértéket a BMW pedig 7-es szerezi ezt a határértéket. Annyi, hogy értem szerint kevesebb BMW-t, mint Volkswagen-t adtak el, de hát ez általában így szokott lenni, és ez egyébként csak az X3-osokat érinti, hogyha jól tudom, de ezt most elkezdem gyorsan keresni. Hogy... Szerintetek mi lesz ennek a következménye? Most belerúgnak egymásba az autógyártók. Most berúgnak. És ezáltal is az elektromos autóknak a malmára hajtják a vizet, vagy valaki kimeri mondani, hogy a dízel nagyon közel van a technológia határához, és nem biztos, hogy megéri már ilyen ütemben, ilyen irányba fejleszteni. Vagy ti ezt hogy látjátok? Az van, hogy a Volkswagen és a hozzátartozó autó, tehát gépjárműgyár, tulajdonosa, vagy tulajdonosi hányada, a részvényes hányada a nagyobbik felét egy arab olajtársasághoz fűződő koncern birtokolja, tehát mindenki oszlassa el az álmait, és mindenféle egyéb ilyen nem is tudom, ideáit arról, hogy itt majd ők el fognak menni abba az irányba, mert nem fog elmenni abba az irányba. Tehát ők biztos, hogy nem. Nem azt mondtam, hogy ők, hanem globálisan. Tehát, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy nézzétek meg, milyen csaló banda azt mondták, hogy milyen zöldek közben nem, akkor inkább bemegyek és az anyjukkal veszek egy Priuszt, mert az biztos jobb. Nem, és akkor meg nem gondolnak bele abba, hogy ugye a Priusnak az előállításához mennyi minden máshol keletkező szennyező anyag teszi hozzá a részét. Szerintem az emberek többsége lesetolja csak a Facebookon, meg a haverjai, meg az ismerősei előtt, de amikor a pénztárcáját, amikor a zsebébe kell nyúlni, akkor azt fogja mondani, hogy itt izgat, megveszem, ami árérték arányban a legjobb, és magasról le fogja tolni, hogy a Volkswagen több káros anyagot bocsájt ki, vagy sem. De ez a baj, nem kapja meg már a műszakit az autója. Hát, például Svájcban, Németország is ultimátumot adott. Hát akkor perrel, érted, tehát, hogy... Nem, várjatok, tehát ez az eladott autókra már nem vonatkozik, de ezen a szériákból új autót nem lehet eladni. Igen. De hát hogy, de amit már eladtak, arra is kell engedély, nem? Tehát azt sem fogja akkor ezen tudnak kapni, de ott még az is gondolom. Lehet, hogy a gyártót fogják kötelezni arra, hogy vásárolja vissza a járművet. Hiszen a gyártó csalt. Jó, mindannyian tudjuk egyébként, hogy ez nem csak a Volkswagennél van így, ez majdnem minden autó gyártónál így van. Hát azért két... nagyon-nagyon erős lenne azt mondani, hogy majdnem minden autó gyártónál így van, mert ez... Amennyire én tudom, ez baromira nem így van, Marci. Hát az a baj, hogy amikor a konkurencia csal, akkor te is ahhoz vetemedsz, hogy minimálisan csaljál. Hát, de... Hát, hogyha ez egyrészt baromira nem minimális volt. Tehát itt nagyon komoly csalásról volt szó, tehát közelében nem volt annak az értéknek, amit ők mondtak. Tehát itt ez tudod olyan, mintha azt mondom, hogy az új Xboxban van 16 giga RAM. És akkor így belenéznek, és van benne 4. Tehát ez körülbelül ez a kaliber volt. És arra most azt nem mondhatod azt, hogy jó, de hát mindenki kamuzik. És nyilván ez egy hülye példa volt. Az Nvidia-s videókártya, arra emlékeztek? Jaja, például az is igen, amelyik hamisította az eredményeket, a benchmark teszteket. Nem, én nem arra gondoltam, aki azt mondta, hogy 4 GB memória van benne. Ja, és tényleg. Kiderült, hogy 3,5 ilyen típusú, és fél olyan típusú, és egyben nem 4 GB, és nem is ugyanazok a sebességűek voltak a memóriák benne. Igen. Hát, ja, tehát valahogy kellett, gondolom, árbevételt növelni, és ez volt a legjobb megoldás szerintük. Ami azért fura, mert nem gondolkodnak, hogy ez ki fog derülni, érted? Hát most nézd meg, az első az, hogy kijön egy okosóra, vagy egy bármilyen eszköz, az első az, hogy atomjaira szedi valamelyik újság, és megnéz, hogy mi van benne. Igen. Nem? Jó, és de ez csak egy óra, basszus. Ezt nem szedték atomjaira ezeket az autókat, ezeket szimplán csak egy szokásos tesztnek alávetették, azon a teszten normál értéket produkáltak, tovább engedték, onnantól kezdve a felhasználó, az ugyanúgy fogyasztotta az autóját egy teljes értékű autóként, ami egyébként ugyanúgy egy jó autó, csak a környezetvédelmi előírásoknak a normái alapján az autó az nem normális autó. De ez szerintem, és ez csak az én tippem, ne legyen igazam, ezt rengeteg autógyártó csinálja, aki rájött arra, hogy egyszerűen azok a határértékek, amiket megadtak a nagyfejesek, akiknek egyébként szerintem ugyanolyan valamilyen hasznuk van. De milyen nagyfejesre gondolsz? Hát olyan nagyfejesek, akik ezeket a szabályozásokat írják, igen, hogy mennyi lehet és mennyi nem lehet. És hol tartottam? Hogy azok a fejesek, akik megszabják a szabályokat? Igen, szóval, hogy nem lehet tartani ezeket az értékeket, és akkor elkezdtek szépen ezekkel az értékekkel hekkelkedni. Igen. És amikor kiderül egyébként, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen autógyártó cég van, és mondom, ez csak az én tippem, aki ezeket a rendszereket minimálisan megpróbálta meghekkelni, meg hogy akkor normális értékeket írjon, akkor két verzió van, vagy azt mondja ez a nagy fejes csapat, hogy oké, akkor tényleg igazatokban tarthatatlan volt ez a szám, akkor emeljük feljebb, sorry, mert igazából nem hiszem, hogy egy ilyen környezetvédelmi határérték ez most egy fél év alatt be fog dönteni egész világnak az autópiacát, de a más nem egy kontinensnek, de már nem egy kontinens, mert Amerikába jöttek rá, azt Európára is átterjedt. Ugyanaz, főleg egy európai márkáról van szó. Hát ez egy európai márka, ami Amerikában is népszerű, szóval ez tényleg világszerte. Szóval nem hiszem, hogy egy ilyen 3-4 intelligens, okos ember, akik megszabályozták ezt, hogy nekünk mennyire rossz lesz az, hogyha a ennyi meg ennyi káros anyag kerül a levegőbe, ennyi meg ennyi autótól, akkor ezzel tönkre fognak majd tenni egy egész világmárkát. mert akkor azért, akkor viszont tényleg nagyon sok dolog bedől, és akkor viszont elkezdődik megint egy jó nagy világválság, abból, hogy hú, megléptek a határértéket. Meglépték, oké, megszegték a szabályokat, be is ismerték. Várj, Maci, szerintem valami nem tiszta itt jelen helyzetben. Nem az a baj, hogy többet kormol, mint amit nem a kormolás, a szabály. Nem. Most a kormolást, most a kormolást a káros anyag kibocsátásra értettem. Tehát igen? Nem az a baj, hogy többet kormol, mint amit a szabály megenged. Az a baj, hogy amikor beálltak vele, és megmérték hivatalosan, hogy mennyi a káros anyag kibocsátása, vagy amikor lemérik neked ezt akár egy, hogy hívják ezt, műszaki vizsgán, akkor az autó más értékeket produkál, mint a közúton, amikor te beülsz és elmész A-ból B-be. És itt ezen van kibukva mindenki, hogy a Volkswagen meg a BMW azzal trükközik, a Volkswagen azzal trükközik, hogy gyakorlatilag olyan, mintha az autó felismerné, hogy ő most műszaki vizsgán van, és akkor jól viselkedik. Igen. A BMW meg azt csinálja, hogy arra szabja rá az autójának a paramétereit, hogy ezeken a vizsgákon átmenjen. A BMW nem ismeri föl, hogy vizsgán van vagy nincs, hanem van egy olyan tartomány, betolják, ezt kell tudni az autónak, a BMW a szögre tudja. Viszont amikor elkezde nyomni neki a gázt, hogy menjen, akkor viszont okádja magából a káros anyagot. Itt ezzel van a baj, hogy olyan dolgokkal csalnak, ami úgymond őket jó színbe tünteti föl, hogy mi megcsináljuk. De akkor, amikor elkezdett használni, tehát akkor, amikor nem mérésen van az autó, hanem hétköznapi használatban, akkor ezeknek a szabályoknak teljesen ellentmondó mérési eredményeket produkál. És itt szerintem ezzel van a baj. Igen, tehát nem azzal, hogy káros anyagot bocsát ki és mennyit, hanem az, hogy kamuzik. Tehát, hogy gondolom járkálnak az utakon olyan autók, amik hasonló szintű káros anyagokat bocsátanak, mert nem hiszem, hogy a világ legkörnyezett szennyezőbb autóját csinálták meg ezzel, mert ők se hülyék, érted, hanem... Igen, csak azokra nem Euro 6 plusz van írva, hanem Euro 4. Igen. És hát a vagy, szabályozással hát vagy pedig akkor... ott van. Mondjad. Hát, vagy akkor annyira szimpla, hogy szépen visszasorolják őket Euró 4-be, ahogy mondtad, és utána pedig megkapják azt a büntetést, ezek az autók, meg ezek a cégek, hogy igenis kamusztatok, és akkor a csalásért megkapnak egy fix összegű büntetést. Igen, és az autóikat értelmet... visszasorolják, ami ugye azt jelenti, hogy minden gépjárműgyártónak, a teljes palettájának valamilyen elvárásnak meg kell felelnie környezetvédelmi szempontból. És ez lehet, hogy azt hozza, hogy azt az elvárást már az az autógyártó nem teljesíti, és még egyszer megbüntetik emiatt. Hát arról nem beszélve, hogy itt ilyenkor egy cég bizalmat veszít rengeteget. Tehát igen. Itt nem csak arról a konkrét anyagi kárról van szó, hogy hány autót kell mondjuk visszavonni, vagy a kártérítési perek, hanem az a mennyiségű vásárló, akitől most ezáltal esetleg mondjuk elesik, ha egyébként mondjuk, bár én kötve hiszem, hogy ez igazán a tömegeket érdekelni, tehát az autófanokat, ők nyilván nekik ez fontos, de egyébként, meg az útra zöldeket, de egyébként engem, hogy Euro 6, vagy azt se tudom az úton milyen, nem is érdekel, mondom őszintén. Nem nyomom ki a katalizátort, odafigyelek az autóra, érted? Egyébként én ennyit vagyok hajlandó jelen pillanatban a környezet szennyezés ellen tenni. Meg lehúzod magad után a WC-t. Nem, azt nem szoktam. Nem. Látod, hogy te véded a környezetet? Látod, pont ezért, látod? Egyébként itt olvasok egy cikket, hogy tesztelte a Sunday Times, ami azt hiszem Amerikának, vagy nem tudom hol, de az egyik legnagyobb ilyen... Egyik legnagyobb, igen. Hír közlő. Ez egy újság, nem? Igen. Aha, de mindig is, a Sunday Times saját független környezetvédelmi vizsgálatokra szakosodott laboratóriumának szakemberei teszteltek autókat, és 29 autóból 5 megbukott. Tesztben rosszul szereplő autók közt ott a Mazda 6, az Opel Zafira, a BMW X3 és a Citroen EG típus változata is. Ezek akár 9-szer több nitrogén-oxidot okádnak a levegőbe, ha valós körülmények közt mérik őket. Várj, a Sunday Times az nem brit véletlenül? Akkor brit, bocs, igen, brit, lehet, hogy brit. Mert a Times az biztos, hogy brit. A Sunday Times pedig ugye a hétvégi kiadás. Hát akkor gondolom brit, igen. Igen. Opel Zafira 1.6 Ecoflex diesel, a BMW X3 két literes dízel, az X-Drive-os verziója, Mazda 6 Skyactiv, az összes ilyen hülye nevű, ez az Eco. Azok a csúcs szuper dízelek, amik arra vannak kihegyezve, hogy amik, azok és aztán tényleg drágák. Fogyasztanak. Igen, pont azért, és iszonyat drágák. Igen, igen. És gondolj bele, azért ebben benne van egy nagy adag átverés, hogy azt mondják, hogy figyú, vedd meg, ez extra, ez azért kerül ám ennyibe, mert ebben olyan cuccok vannak, hogy összesírod magad, ez szinte tisztítja a levegőt, annyira durva ez az autó. Igen, hát gondolj már bele. Igen, te fotoszintetizál, öcsém. És ha belegondoltok, ezek azok az autók, ahol ott van az nagyon híres kettős tömegű lenkerék, vagy legalábbis az újabbban nem biztos, de a régiekben igen, ami hogyha tönkre megy 300 000 forint plusz igen. Minimum. Meg, ami gondolom nagyon... amúgy egyébként pótolhatatlan lenne, tehát mármint úgy értem, hogy nem hiszem el, hogy nem tudnak egy olyat gyártani, ami kevésbé bonyolul, de hasonlóképpen működik, és nem 500 000 forint a cseréje mondjuk. Igen, és igazából szerintem itt még az is probléma, visszatérve a legelejére ennek a Volkswagen-es dolognak, a szabályozásra, hogy a szabályozásoknak az elvárása az irreális. Tehát az, amikor már majdnem gramra pontosan, vagy milligramra pontosan az az elvárás, hogy amit te betöltesz a tankba, az jöjjön ki hátul, gyakorlatilag úgy, hogy az autó mint egység 100%-os hatásfokkal működik, az szinte... nem szinte, hanem az teljesíthetetlen. Csak ugye minél jobban próbálnak abba az irányba menni, hogy csökkentsék a fogyasztást. De elérnek egy olyan pontot, hogy a járműnek a hatásfoka meg kell, hogy közelítse a 100%-ot, ami pont azért, mert rengeteg pont van, ahol veszteség jelentkezik hajtásláncba, például, vagy ott a légellenállás, ott nem lehet megcsinálni. Hát egyébként ebbe még az is érdekes ebbe az egész sztoriba, hogy mekkora egy képmutató világban élünk valójában. Tehát, hogy minden területen divatos a PC beszéd, divatos a politikai korrekt beszéd, divatos és elvárás a környezetvédelem, divatos a másság támogatása, pozitív diszkrimináció, és valójában egy csomó területen egyszerűen csak hazudunk saját magunknak, meg úgy egyébként mindenki másnak is, és ez lehet, hogy többet látok bele, mint ami, de azért ez is az, hogy érted, hány ilyen Európa Uniós pályázat, meg hivatal, meg EU-s polgárok pénzéből támogatott szervezetek foglalkoznak a környezetvédelemmel, mennyi lóvékat akasztanak le ebből, és akkor itt van, érted, a világ legnagyobb autógyártó cégének az egyike, és valójában kiderül, érted, hogy 9-szer több károsanyagot bocsát ki, mint egyébként amennyit gondolunk, hogy kibocsátani, és most itt nem is a Volkswagenen van a lényeg ezek szerint, hanem az összes többin, és nem hiszem el, hogy ez most tűnt föl valakinek. Ez számomra annyira kizárt, hogy ez egyszerűen... Nyilván nem. Egyébként nem az a legviccesebb, hogy most tűnt fel valakinek, hanem, hogy ilyen télen Amerika mennyire kretén, hogy Amerikának tűnt föl. Amerikának. De miért kretén Amerika? A monster truckok, a benzinzabáló izomautók, ismeritek igen, az amerikai kamionokat. A truckból, igen, tudod, igen, tehát, az hogy... ismeritek az amerikai 6000 köbcentis dízel kamionokat, érted, ami igazából oda lép neki, érted, az a kedves kamion mondjuk egy 4-est, és hogy mögött egy ilyen 6 kilométerbe csak annyit látsz, hogy valami ott elindult. Nem, mert valami ilyen... ott ég, ott kigyulladt egy lakás? Igen, tehát, és nem, rájössz, hogy nem, csak egy kedves amerikai kamion elindult, meg az a Monster Truck sem hiszem, hogy olyan kedves fogyasztással, meg ilyenekkel bírna, stb. És akkor azt mondja, hogy hupti. És egyébként az Amerika egyébként ezt nagyon sokszor eljátsza, például a FIFA-nak a botrányánál is eljátszotta, de az viszont minimálisan más különbözik annyiban, hogy ott Amerika volt az ország, ami a FIFA-nak az adócsalásaiból, meg az ilyen mindenféle kis simlis dolgaiból, úgy egy ilyen 40-45%-ot úgy zsebre rakott. És azért utána a kis simli a FIFA-ból az azért az... Jó, az nagy volt, de nagy volt, na mindegy. És akkor ilyen jó 40-45%-ot úgy sucs-sucs úgy félrerakosgatott, tudod, mert hogy mégiscsak fizetnek, aztán egyszer csak rájöttek, hogy hopp, ezek csalnak, júj, és akkor azonnal, szóval néha nem tudom érteni amúgy a logikátot. Én érteni vélem, nekem az a véleményem erről, értem, amit mondasz, Marci, csak szerintem pont, hogy ez inkább az ellenkezőt bizonyítja, azt bizonyítja, hogy az amerikai társadalom mindent, amiért pénzt ad, mindent, amivel foglalkozik, aminek részese, akar és szeretne róla mindent tudni. És például most voltam a Tesco-ba pár napja, tudjátok, milyen egy Tesco-s bevásárlás, gondolom, egy családdal, mindenki tudja, az nem 3000 forint. Tehát, hogy azért azt rendszeresen az ember ott hagy 25, 30, 40, 50 ezer forintokat, és beálltunk a sorba, ugye három gyerek, stb. Beállunk a sorba, végigálljuk, fölpakoljuk az árut, rendes, normális fizető polgárok vagyunk, fizető ügyfelek, és akkor egy fiatal csaj pofákat vágva, és fintorogva, nem tudom egyébként, hogy milyen oknál fogva, hozzá se, tehát nem, semmi extrát nem szóltunk, köszöntünk neki, meg jó kedvünk volt, lehet egyébként ez bántotta, és teljes ott flagmázott, stb. Az árat sem mondta be, tudod, tehát hogy mennyi a végösszeg, 24.500, amikor visszakérdeztem, akkor csak felén fordította a kijelzőt. Hát ez ennél bunkóbb dolgot, kevesebbet tudok így egy boltostól egyébként elképzelni. Egy szót nem szólt, na jó, mondom, oké, rendben van, nem csináltam még ilyet, de fogok írni a vásárlók könyvébe. Mert mondom, az érezne. Tehát az mindennek van egy határa, tehát nehogy már én érezzem magam, értitek, kellemetlenül, hogy elmegyek és ott hagyok pénzt. És írtam a vásárlók könyvébe, és ma kaptam egy levelet, ami ha van egy másodpercetek, felolvasom egy részét belőle. Nincs, ne arulj. Lesz, fiúk. Addig, ameddig megkeresed ezt a levelet, addig mondom a kedves hallgatóknak és a többieknek, hogy beraktam egy linket a TS-re, meg az oldalra. Aki meg nem szeretne a linkre kattintani, az keressen rá arra a fogalomra, hogy rolling call. Na itt vagyok. Érdemes megnézni a képeket. Figyelj, a levél úgy indítja, hogy úr az, tehát, hogy úr megszólítással. Hoppá! Itt már a sablon így ment, igen. Itt már nyalnak, puncsolnak. Vállalatunk elsődleges célja, hogy minden kedves vásárlónk első osztályú kiszolgálásban részesüljön. Minden munkatársunkkal szemben elvárás, kortól, nemtől, beosztástól függetlenül, hogy vásárlóinkkal szemben mindig segítőkész, udvarias magatartást tanúsítsanak és betartsák, illetve betartassák az adott munkakörre vonatkozó előírásokat. A megadott adatok alapján az eset kivizsgálásra került, és a felelős személyek számonkérése megtörtént, frissítő oktatásban részesültek. Gondolom, ez egy fejmosás. Biztosíthatom, hogy a jövőben hasonló problémával nem fog találkozni. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérem magam és minden munkatársam nevében, bízom benne, hogy a bocsánatkérésünket elfogadja, és továbbra is kedves vásárlóink között köszönhetem őt. Kötelességemnek eleget téve megadom önnek a hatóságoknak a blablabla. Bla, bla. És áruház igazgató helyettese kézzel aláírva. Tehát nem ez a oda nyomtatott a levélre, ez a boldog karácsony. Ez amikor a YouTube visszaírt, tudod, hogy igen, dear YouTube user, tudod? Igen, tehát ez a kösz legalább a tetves nevemet odaírhattad volna föl, igen. Igen. És erre, amikor ezt az ember olvassa, akkor azt mondod, hogy igen, tehát ez egy olyan cég, aki szolgáltató és komolyan veszi azt, hogy neki abból van pénze, hogy az ember bemegy és elkölti ott. És ebből az egészből igazából csak azt akartam kikerekíteni, hogy az Egyesült Államokban... Hogy kamerivel ne szórakozz! Ne szórakozz, nem! hogy az Egyesült Államokban, Marci, amilyen levelet most én kaptam, a nagyon nagy százalékában a vásárlók ezt szokták meg. Érted? Tehát mi egy korrupt, egy simlis, képmutató kultúrában nőttünk fel, de ott, nyilván ott másmilyen a képmutatás, de ott a piacgazdaság nem viccel. Tehát ott nincs az, hogy te bekamuzod, hogy ennyit, vagy annyit, vagy amennyit csinálsz ebből, abból, amabból, mert azt ki fogják deríteni, és az órod alá fogják dörgölni, már csak poénból is. És az a szégyen szerintem, és az európai gyártóknak, és az európai szakmának a szégyene, hogy egy amerikai kontinensnek, egy Egyesült Államok userének, felhasználójának kellett kiderítenie ezt, amit egyébként gondolom azért nem értek az autókhoz, nem annyira nehéz lemérni. Hát gondolom mindenki benne volt a bratyiba, tehát hogy így az európai téren. Én nem tudom, de én nem értek az autókhoz, nem értek a lovakhoz, de érted, Marci, hogy mit értem. Tehát nekem ez a fura, hogy ott van a... Hát ott megvan, nagyon... Amerikában megvan szokva, hogy a vásárlónak van igaza, amivel ugye történnek visszaélések, nyilván minden rendszerben nyilván, van probléma. De nem lehet az visszaélésekre rá fogni mindent, érted? De ott van ez a Top Gun, vagy mi ez a sorozat? Úgy hívják, ugye? Top Gear. Top Gun? Itt jó igaz, a film volt, igen. Tehát hogy például egy olyan szintű műsortól ez tehát nem, vagy a Total Car Magyarországon. A Total Car podcastben egyébként volt róla szó kb. Egy 3/4 éve, hogy már ők sem értik azt, hogy hogyan tudják ezeket a fogyasztási adatokat hozni, mert már gyakorlatilag az irrealitás határán van. És ez egy 3/4 évvel ezelőtti adásban volt benne, és most, hogyha a legutolsó Total Káros podcastet, az Égésteret meghallgatod, akkor szerintem pont ebben van erről szó. És ők is visszautalnak saját magukra, hogy erről már beszéltek korábban. Aha. Na, hát akkor viszont az, hogy ebből nem lett nagy botrány, ezt lehet csak annyi, hogy most borult ki a Billy, nem? Szerintem igazából azért borult most így ki a Billy, mert volt egy kíváncsi ember, aki azt mondta, hogy mérjük már le közúton is. És arra nincsenek rendszeresített eszközök, mert meg lehet csinálni, be tudod rakni az eszközöket az autóba, de nincsenek olyan mérőállomások, vagy olyan eszközök, amik direkt arra lennének kitálva, hogy ezt berakd autóba, és ez nincsen szabványosítva. Ez pont olyan, mint hogy a Volvo ugye nem kimondottan a töréstesztekre gyártja az autóit, hanem a biztonságra. Uh-huh. És van olyan Volvo, ami csak 4 csillagos, de sokkal nagyobb biztonságban vagy benne, mint egy 5 csillagos töréstesztre gyártott Citroenben, vagy nem tudom miben. Uh-huh. Citroen for Uber áll lesz. Fura dolog ez egyébként, ha belegondolsz, mert így annyira rá vagy utalva, mint felhasználó arra, hogy most vagy hiszel nekik, vagy nem. Igen, és a mérőszámokon kívül te ugye nem nagyon kapsz semmilyen olyan információt, amit értelmezni tudsz. És ezek a szabványok, ezek a mérőszámok azért vannak kitalálva, hogy az egyszerű, egységsugarú felhasználó az tudja rangsorolni a dolgokat. Most hirtelen nem jut eszembe semmi példa, de mondjuk, hogy az iPhone 4-es az azért 4-es, mert az a régebbi, az 5-ös meg azért 5-ös, mert az az újabb. Ez a videó, azt láttátok, amit küldtem. Az 5S pedig az erősebb. Tehát jelzőket aggatunk a tárgyakra azért, hogy a hétköznapi emberek meg tudják különböztetni, hogy melyik mit tud, melyik mire képes, melyiknek milyen tulajdonságai vannak. És hogyha a jelzőt felaggató ember, vagy ezt leellenőrző ember csal, akkor a hétköznapi ember erre nem fog rájönni. Az, aki pedig benne van ebbe az adott iparágba, ahol ez történik, az meg lehet, hogy nem elég hangos ahhoz, hogy kiabálni tudjon, vagy pedig érdekelt abba, hogy ne szóljon róla. Bocsánat, csak leállt a gépem, ismételten, ezt még mindig nagyon szeretem. Ez az, amit Marci hónapok óta nem ért kb., hogy ez miért van. Nem. Aki egyébként podcast hallgató is, és nem tudja, hogy miről beszélek, Geekbox stream közben is, meg podcast közben is nagyon sokszor előfordul az, bár egyébként lehet, hogy minimálisan közre játszik, de nem tudom, hogy hogy a rákba, mert most például az előbb photoshopoltam, de ez nem hiszem, hogy egy olyan leterhelő dolog, és egyszerűen csak a gépem azt mondja, hogy tuk, és leáll, és mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül egyszer csak dur leáll. Nincsen coming-olva? Nincsen, semmi nincsen húzva rajta, most le van szedve. Hő miatt is leállhat, bár már nincs nyár, tehát nem... Nem, a hő az nem. Vízhűtés van benne, meg két ventilátor a procin, ami 64 fok fölé nem engedi menni, akármennyire is húzom. Ha nem hű, akkor gyí, és én kérek elnézést. Akkor hű, igen. Na de... Örülsz a segítségnek, Marci? Köszönöm, igen, jó. Na de fiúk, ha már technológiai dolgokra, a technológiai vizekre vesztünk, mi lenne, hogyha beszélnénk a Samsung által bejelentett új Gear VR-ról? Hát én ezen, mióta ezt megmutattad, én ezen jár az agyam már nem tudom mióta. Marci, Alex, ti erről hallottatok? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, vagy Alex, te hogy vagy vele. Engem hidegen hagy a VR. Főleg a telefonos részlege. Én nem tudom, hogy miért, lehet, hogy ez az én, nem tudom, ilyen heppem, vagy az én hülyeségem, de engem valamiért olyan szinten hidegen hagy a telefonos VR, mint az állat. Szóval én számítógépen szeretnék magamnak egy Oculus Riftet. Egyébként én is, tehát átlag, én is az elvéleményem vagyok, hogy telefonon jó, meg minden, de úgy jó. Ugye, átlag felhasználóként, de én a telefonomat telefonálásra és... egy-kettő játéknak az elfuttatására akarom használni. Nem akarok rajta virtuális valóságot, nem akarok orra esni benne, miközben megyek az utcán, hogy én azt nézem majd a izéhét. Én azért... De azt nem az utcán nézem. Jó, nem, de akkor meg ha már itthon nézem, vagy várhol, akkor miért ne használnám szimplán ahogy hívják ott, a számítógépen az Oculus Riftemet. Nyilván fandolok, árkülönbség van. Tehát, van, hogy... van, abszolút van, de nem akarok arra is kiadni még ennyit, érted? Nem azt, te nem mondom. Vagy empatikus. Hát gondolj bele a hétköznapi felhasználókba. Akik azt mondják, hogy nekik presztízsből kell a jó telefon, vagy valamilyen oknál fogva érdekeltek ebben a dologban, hogy hú, milyen jó lesz majd egy jobb telefonon játszani, meg minden, és azt látja az egyszerű felhasználó, hogy $100 kapok egy szemüveget, belerakom, és akkor virtuális valóság, és ott vagyok. Hát így van, tehát itt azért $100 beszélünk. Igen, ám. Ezek azok a felhasználók, akik miatt a befektetők majd fantáziát látnak abban, hogy a PC-re kihegyezett Oculus Riftre olyan játékokat finanszírozzanak meg, amitől ledobod a hajad. Tök jó. Tehát, hogyha ez a réteg nincsen, nincs meg az a tömegbázis, akik a nagyobb pénzügyi részét össze tudják szedni annak, hogy ez a VR dolog működjön, és lássanak az emberek benne befektetési lehetőséget, akkor neked az Oculus Riftes PC-s változat el se fog készülni. Hanem ugyanúgy álom marad, mint a 80-as években volt ez a nagy VR fellángolás. Aki követ Twitteren, az szerintem olvashatta is azt a cikksorozatot, amit erről posztoltam ki. Egyszerűen zseniális. Egy ember visszaemlékezik arra, hogy 80-as években ez a csináljunk VR szemüveget, meg csináljunk VR-os dolgokat, ez hogy ment az akkori technológiával, és ezzel párhuzamba állította a mostanit. És hogy a mostani miért fog valószínűleg befutni a korábbihoz képest. Hát mert a korábbinál elhánytad magad. Ja, igen, tehát a régi az Uber szar volt. Tehát az... Én olyat még próbáltam játékterembe. Hát azt se tudtam, hogy mi van. Mondom, ez mit láttam? Nem is láttam semmit kb. Tehát, hogy úgy kellett volna, hogy fölrakod a fejedre, és valami kis ablakot vágni rá, hogy nézd a nagy monitor, tudod. Mert egyébként semmit nem láttál kb. Mondjuk Lali, én azon filóztam, hogy mit lehet ezzel a Gear VR-ral egyébként csinálni. Tehát, de azt nem egészen értem, hogy az miért lesz jó nekem, hogy moziba ülve nézhetek majd, tehát olyan, mintha moziba ülnék, és úgy nézhetem a filmet? Ilyen alkalmazás is van rá. Ugye alapvetően most még a legnagyobb probléma az már nem a technológia, mert azon már túllendültek a fejlesztők. Most szerintem a legnagyobb probléma az az lesz, hogy milyen tartalmakat találjanak ki rá. Ja, múltkor beszélgettünk arról, hogy 360 fokos kamerát csinál a GoPro. GoPro, igen. Meg azt hiszem a Twitteremre szintén kiposztoltam, hogy a Disney fog 360 fokos filmekkel foglalkozni, de úgy, hogy még semmi koncepciójuk nincsen, de ők már aláírtak valamit, meg megmondták, hogy igen, ők akarják megcsinálni az első 360 fokos filmet. Mert láttak, na, benne az nagy királyság lenne. Na, az királyság lenne. Tehát arra azt mondom, hogy olyan akciófilm, hogy mondjuk, ha nem, én ezt úgy tudom elképzelni, én ezen gondolkodtam, hogy nem az egész film 360-as, hanem egyébként ugye a virtuális, tehát a virtuál reality szemüvegeddel nézed magát a filmet, ezzel igazából azt kapod meg pluszba, hogy szélesebb a látóteret, tehát nem 16:9-ben nézed, hanem a perspektívádba. Tehát, egy szélesebb... 360-ra gondolok, hanem ez inkább 180-ban működne, hogy úgy tudnál jobbra-balra nézni, mert nyilván megfordulni teljesen egy film közben, hogy lásd, hogy mi történik, igazán hülyeség lenne. Tehát, nem hogy... feltétlenül. Hát de nem most forognál ott, mint a hülye non-stop, de nem... hogy mikor történik valami. Mindjárt befejezem a gondolatmenetem, és akkor megtudod, hogy mire gondoltam. Én arra gondoltam, mint a 3D-nél, hogy bizonyos részei lennének azok. Tehát például képzelj el egy autós üldözést az anyósülésről, nem forognál 360-ba? Vagy mondjuk egy gépágyú... Na mondjuk egy autós üldözés az anyósülésről, az nagyon durva lenne. Igen. Na tehát, hogy én arra gondoltam, tudod, hogy meg fog majd jelenni, hogy mit tudom én, egy kis ikon, vagy valami, tudod? Vagy most forogja, most forogja, most forogja. Vagy lesz rajta egy kis feedback, mit tudom én, egy kis rezgés, vagy valami. És akkor, hogy most tudod ezt használni, és nyilván nézhetsz magad elé, de hát most egy Mad Max, nem, de akkor olyan Mad lenne, Max mozit képzeld hallod, el. Ilyen interaktív lenne, hogy amíg nem nézel hátra, nem történik meg, hanem van egy loop, tudod, mint egy játékban. És amikor hátra nézel, pont akkor történik meg, ugye direkt, hogy vagy le nem maradjál róla. Belőnek az ablakon, és úgyis reflexből jobbra kapod a fejed, és a jobbra is tudsz majd nézni. Tehát én ezt az egészet, ezt az egész virtuál realityt így képzelem el, filmek részéről, játékra én nem tudom, én annyira nem. Szerintem nagyon-nagyon sokat adhat az immerzióhoz, tehát a beleéléshez. Játékra természetesen működhet, hogyha van hozzá ilyen, tehát mert most azt csinálták, ugye... Igen, tehát most ugye az volt benne a nagyon király, mikor játékban csináltak ilyet, mert akkor ugye tudsz is mozogni meg minden, de az, hogy ugye a kezedbe, tehát egy olyan kesztyű volt rajtad, ami ugye a karodat, az egész alkarodat, meg ugye a kesztyűt, amin voltak gombok, és akkor ugye azzal mozogtál, mint egy joystick, tudod? Igen. És ezzel mozogtál, de ha mondjuk dobtál egy gránátot a Source Engine-be, amit így megcsináltak, akkor tudtál ilyet, hogy magad mögé hajintottad a gránátot úgy, hogy te előre mentél közben. Király. Tehát na, az mondjuk szerintem nagyon állat. Meg hogy ugye tudsz úgy gránátot dobni, hogy bedobod, mit tudom én, valami fölé, úgy, hogy te érzed, hogy fogod oda dobni. Sokkal könnyebb lenne, ugye, például sébe gránátokat dobálni. Abszolút. Tehát jönnek meg jötted, akkor nem kell ugrabugrálni, meg mit tudom én. Igen, megfogod, és így hátra dobod a kezeddel, és így mész tovább előre. Most futsz éppen. Tehát, hogy szerintem a játékokban is van potencia, csak az nehezebb kivitelezni, mint egy filmben, ahol adott a tartalom. Igen, az a baj, hogy játékoknál ugye szinte már elengedhetetlen lesz a motion control hozzá, mert ha különben azt látod, hogy az van körülötted, akkor nehéz lesz ezt agyilag egy kontrollerre lefordítani. Valószínű az elején ez lesz. Tehát biztos, hogy lesznek ilyen játékok is. De igazából az fogja megadni a tökéletes immerziót, hogyha a mozgásod is belekerül. Csak ugye akkor hogyan oldják meg azt, hogy mondjuk ne kelljen futnod, hanem egy helybe álljál, de mégis azt érezd, hogy tudsz, vagy valahogy úgy irányítod, hogy fussál. Hát sehogy. Anélkül szerintem. Nekem pont ezért kérdéses, hogy ez hogy fog működni a játékokban az elején. Fogadjuk, hogy VR-os lesz, és helyben kell futnod, és akkor haladsz előre Mario-val. Hát de az meg iszonyat boring. És az lesz majd az új Nintendo sport, hogy futsz egy helyben, és kapod a pontot. Igen, és majd ahogy ugye a Wii-nél voltak ezek a belevágta a TV-be című jelenet, majd lesznek a kifutott az ablakon című jelenetek, igen. Tudod. Tehát így csávó legurul a lépcsőn, mert túl közel van a tévé a lépcsőhöz, és közben ott vízik. Na viszont ja, amit minden... elfelejtettem mondani, még bocsánat, ezt szeretném elmondani, mert szerintem tök érdekes, ugye a BBC volt az első olyan televíziós társaság, aki a HD felvételekbe úgy fantáziát látott, hogy direkt ilyen tartalmat forgatott. Ez biztos nagyon-nagyon sokan láttátok, ez a Bolygónk a Föld címen ment talált magyarul. Az de jó volt ez a sorozat. Na, és a BBC most csinál egy új sorozatot 360 fokos kamerákkal. Na, és ez a másik, a 360 fokos egy filmezés. Egy ilyen természetfilmet az... Sir David Attenborough-nak a hangjával, aki nekem nekem most, ha ide raknának, addig nem aludnék, amíg végig nem nézném. Ja, ugyanez. Annál csodálatosabb természetfilm, szerintem az elmúlt, a természetfilmeknek a modern korában nem készült, mert a régiek is nagyon-nagyon jók, az ilyen 70-es, 80-as évekbeliek, de azok fölött már úgy eljárt az idő, hogy vizuálisan nem olyanok. Igen. Viszont az a sorozat az annyira zseniális, be is linkelem valahogy, hogy hogyan érdemes rákeresni. Közben valaki belinkelte a szövegfalra a Virtuix Omni nevezetű eszközt, amiben lehet futni VR-sisakkal egy helyben. Hát, de az szerintem az nem tudom. Az Omni egyébként most az, hogy elkezdték fejleszteni, nem egy rossz dolog ám az Omni. Tehát ha abból ki tudnának hozni valami megvásárolható áron egy normális terméket. Igen. Az teljesen, tehát hogy nézegettem, volt egy srác, aki ott mutogatta, mit tudom, és teljesen működőképes az ötlet. Az tényleg jól néz ki amúgy. Tehát, hogy azért így egyik reggel így simán elmennék, így... csak megyek a Wastelandbe, tudod, és így öltözöl. És akkor így az örök kérdés, a mozognak-e a gamerek, vagy Daga chipses fiúk lesznek-e című fejezet is egy... Igen, és az összes gamer ilyen full kigyúrt, tudod, ilyen olyan combbal, tudod, hogy ilyen ízé kirúgja a vasbeton fel. Nem az a kérdés, hogy futja-e a maratont, hanem hogy hányat egymás után. De tényleg... Hát még Skyrimba elfutsz, mit tudom, hogy ma eddig feliről a másikra, hát nem mond nekem, hogy nem edzősz meg, tehát... Vagy izé GTA, nincs kocsit, tudod? Igen, akkor... Ó, ez mi van? Hát ez Marci, gondolom, igen. Úgy nem tudom, ezt a csengő hangot nem tudtam hozzátok elképzelni, csak Marcihoz, mert mi nem haragudj, de tényleg, tehát hogy... Micsoda? De Facebookon indítottam véletlenül egy videót, mert a Facebook most már van olyan kretén, hogy elindítja magától. Igen. De nekem hangnélkül indítja el őket. Nekem is, nem hát tudom. Hát most neked. Erre valahogy rárakott egy hangot, és egy srác utánzott 15 hangot, aztán ott ordított bele, hogy TÖNDEM FAVA! És ezt hallottátok valószínűleg a fülesen keresztül. Azt hittem a csengő hangod, mondjuk arra is tök legit lenne szerintem. Nem tudom, miért csengő hangom? Miért csengő hangod? Tudod, miért csengő hangom? A Marimba, szerintem. Szóval, hogy talán egy éve van meg a telefon, és szerintem ugyanaz az iOS-es izé. Pontosan az. Még mindig jobb, mint a lambada. Hát egy picit, igen. Mondjuk én konkrétan, tehát hogy visszatér még az előző témára, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, mert tudom, hogy van potencia a VR-ban, csak még nincs rá szerintem a piaci rés. Hogyha erre egy nagyobb cég ráfeküdne szerintem, hogyha az Oculus ugye mint egyébként nem egy nagy szuper cégként indult, meg mit tudom én, de ha egy nagyobb cég ráfeküdne egy idő után, szerintem tudnának nagyon is király VR-cot összehozni. Hát ez elég sok nagy... Hát figyelj, azért elég sok nagy cég ráfekült. Hát de ilyen, hogy Samsung. Mondjuk, mit tudom én, Steam VR, érted? Vagy valamilyen nagyon durván hát milliárdos miért a Samsung? Hát miért a Samsung az nagyon durván milliárdos? Ez most jó, de az ők csak ilyen izét csinálnak, ezt a telefonos VR-t, az másabb azért, nem? Nem másabb azért. Miben másabb? VR, érted? Vagy mire gondolsz? Nem értem. Hát, hogy az, tehát ők csináltak egy ilyen, mint azt a kartondobozt, egy a telefonoshoz egy szemeget. Az a Google. Közel se. Na jó, akkor Alex kedvéért belinkelem a... Igen. Hát jó lenne már, mert én azóta nem tudom, hogy mi ez. Láttam nem. Már, meg azt is láttam, hogy $60, de hogy mi ez konkrétan? Nem, $100. $100. $100 is nem egy kartondoboz, tehát ez egészen nem, más. Már azt láttam, hogy nem a kartondoboz, csak nem ugyanez a funkciója, tehát hogy... Nem. Hogy úgy tartja a telefont, ami csinálja a VR-t. Hát a funkciója ugyanaz, ebbe igazad van, csak sokkal jobb minőségű optika van benne, van rajta egy kezelőfelület, és kényelmesebb viselni hosszú távon. Igen. És ha jól tudom, akkor az Oculus Store az benne van. Így van. Pontosan, az Oculus így van. Az egyik nagy szerződő partnerük, és az, hogy megveszed a telefonodat, belerakod ebbe, és működik, mint egy VR eszköz, ugyanazt tudva, mint amit az Oculus-szal szembeállítottak elvárások, és egy mobilról beszélünk, tehát a grafikát azt nem szabad PC-s minőségre várni, de mondjuk egy Xbox 360-at már lehet, hogy tud hozni, és ott van a fejeden, nincsen rajta kábel, Bluetooth-os kezelőeszközzel csatlakozol hozzá, akkor valószínűleg az is jó, és egy VR élményt kapsz gyakorlatilag egy Oculus Rift árához képest féláron, egyharmadáron. Igen. Hát $100, srácok, ez nem egy rossz dolog. Ez a kapukorra lesz a VR-nak valószínűleg. Én is úgy érzem, igen. Én fogok egy ilyet venni egyébként magamnak karácsonyra, 100%. Tehát az... Én pedig az... ki fogom próbálni karácsony után, remélem. Ha ja. Érzemre gondolok. Ja, ez a you know how I mean, tehát, hogy majd igen. Én megveszem, és akkor te meg majd elkunyizod. Vagy pont fordítva, tudod? Hát nálunk most lakásprojekt van, tehát én valószínűleg nem veszek magamnak karácsonyi ajándékot, de lehet, hogy hosszú csak távon... Csak egy lakást. Én is ilyenben gondolkozom hosszú távon. Tudod, Lali a izével a... Hát ez a VR-ban... Hát én... Ja, igen. Én nem veszek magamnak karácsonyi ajándékot, csak egy lakást. Igen, tehát hogy így igazából tehát, jobban tetszik ez a VR, már csak azért is, mert nem olyan, mint a Sony. Nem tudom, a Sony milyen egyébként? Nem emlékeztek rá, az a Uber vastag szemüveg, azzal a kis golyóval, amit felakasztottál a ruhádra, és akkor így belebeszéltél, mint valami régi telefon, így halló, bréko, hát bréko. Várj, az más. Kiterjesztett valóság volt, igen. Hát igen, az csak ilyen... hogy így próbálta a Sony elképzelni a VR-t, hogy van a szemeded egy ilyen Uber nagy szemüveg, és van hozzá egy ilyen golyó, ami ilyen hatalmas, akkora, mint egy fánk, és így ráakasztod a ruhádra. És így bréko, Houston. De én múltkor is védtem emiatt a Sony-t, és még mindig tartom azt az álláspontomat, hogy de ők legalább próbáltak valamilyen irányítást kitalálni hozzá. Hát nem sikerült. Akkor, amikor a többiek olyan tartalommal próbálkoztak, ami gyakorlatilag passzív. Tehát annyi az irányítás, hogy jobbra nézel, balra nézel benne. Nem, a Microsoft például az izével azzal a kiterjesztett valósággal próbálkozott, ugye, hogy ott volt a Minecraft az asztalon, meg mit tudom én. Vigyázz, tehát... mert a Sony-é régebbi. A Sony-é nem, az, ugyanabba az a... jöttek a, ki, nem? Nem, várjál, a Sony-nak van egy sajátja, ami a PS4-gel fog működni, meg van az a mobil eszköze, amint te most elég sokat nevetsz, de az azt hiszem kb. Egy éve piacon volt már. És tényleg azt meg kell hagyni, hogy a Sony legalább megpróbálta megreformálni az irányítást. Jó, hogy nem sikerült nekik, de próbálkoztak vele már akkor, amikor a többieknek még eszükbe se jutott, hogy ezzel problémák lesznek. Én emlékszem, hogy a legelején, amikor megpróbálták kitalálni, hogy ez az új VR-os dolog, ez hogy fog működni, a tesztelők kezébe kontrollert adtak. És ez most hatásszünet. Kezébe adj egy kontrollert, hogy irányítson vele bármi. Úgyhogy közben nézelődhet jobbra-balra. Szerintetek mitől lesz rosszul? Attól, hogy rossz minőségű a VR szemüveg? Vagy attól, hogy két dologra kell gondolom figyelni egyszerre. Igen, hát és nem fogja érteni, hogy mit csinál a kezével, és az milyen inputokat ad neki a gépbe, és ő milyen vizuális dolgokat kell, hogy visszavárjon. Tehát olyan, mintha lenne alattad egy gép, ami össze-vissza rángatja a testedet, és attól leszel rosszul, hogy nem azt történik, amire te gondolsz, és össze-vissza látod a dolgokat. Igen. Igen. Meg egyébként a Sony-nak ez a kezdeményezése, ez ott megbukott, hogy hát mind ott már egy picikét megbukott, amikor olyan szürreális dolgokat jelentettek be vele, hogy 120 FPS, 120 Hz gyerekek azonnal, majd kihajtjuk a PS4-ből a Morpheus-szal, és így, már nem azért, de az a PS4 az nem úgy virtuális valóságban, de még normál felhasználás közben sem tud tudta kihajtani 60 FPS, nem hogy 120-at, de hogy az majd a Gear VR nulla késéssel, vagy nem is Gear VR, hülye vagyok, a Morpheus-szal, majd nulla késéssel 120 Hz, de működni fog, de nagyon. De ott valami hardware kerül a szemüvegbe, én úgy emlékszem, és hogyha visszaemlékszünk egy kicsit a Nintendo Wii-re, a Nintendo Wii-t se a csodálatos grafika adta el, hanem a játékélmény. De nem, ez nem a grafikáról szól, a herc és a grafika, annak semmi köze nincsen egymáshoz, szóval az nincs összefüggésben, azon összefüggésben, hogy ahhoz, hogy ne legyél rosszul a szemüvegben, nem csak azok a dolgok kellenek, amiket nem mondasz, hanem borzasztó kevés latency. Szóval, hogyha megmozdítod a fejed... Borzasztó kevés latency-t, azt el tudod úgy érni, hogy nagyon egyszerű képet próbálsz meg kitolni a gépből. Tehát, hogyha a gépnek az input portja bírja a 120 fps-t, akkor neked a szűk keresztmetszeted a gépnek a megjelenítő, tehát a GPU-ja, a vizuális dolgokat feldolgozó processzora. És azzal pedig úgy tudsz játszani, hogy minél egyszerűbb legyen az a dolog, amit neki ki kell számolnia. Nézd meg bármilyen játékot, játszol mondjuk 1080p-ben, kapsz mint 30 fps-t, leveszed mondjuk 640x480-ba, lehet, hogy nem 120-at kapsz, de kapsz 90-et. És attól függően, hogy mit kell kiszámolni a GPU-nak, attól függően tud változni az fps érték. Tehát, hogy hány képkockát tud egy másodperc alatt kiszámolni. Jó. Okay, then. Nem akartam megölni a bulit. Nem, igazából... Én másokat tudok erről. Nem, mivel nem na, biztos a tudásom. Na, kíváncsi vagyok a véleményedre, tehát nem leoltani akartalak, ne érts félre. Nem, mivel nem biztos. Te most gyakorlatilag azt mondod, hogy le kell butítani a grafikát, és akkor el fogja tudni érni a 140 Hz-et, igaz? Vagy a 120 Hz-et, a 120 fps. Hát én ezt így nem feltételezem. A 120 Hz az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 120-szor frissíti a képet. Mikor azt reklámozzák az egyik PS4-es játéknál volt most, ami most jön ki, az a nem tudom micsoda, és így reklámozták, hogy egy nagyon sima 30 fps. Ja, ez a nagyon sima 30 FPS. Nagyon sima 30 FPS. Tehát, hogy aki már játszott egy ilyen 120-144 Hz-en... Igen, ez a nagyon édes keserű. Igen, tehát, hogy így, de még 60 Hz is már nagyon király, de ha egyszer kipróbáld a 120-144-et, hát a 30 frames per second, most akkor tekintsünk el attól, hogy szerintem egyébként inputban nem tud a PS4 csak 60 Hz-et továbbítani, sőt, a tévék, amire rajta vannak, azok se tudnak 60 Hz-nél nagyobb inputot feldolgozni. Alex, a kimenet mit tud? Az optikai, tehát az a kimenet, amire a kijelzőt rá fogod kötni, az mit tud? Hát a valószínűleg 60 fps-t max, mert HDMI egy pont, mit tudom én, mi van rajta, még csak nem is a kettő. Na, ez az, amit kérdezek, hogy a PS4-en milyen kimenet van, HDMI van rajta? Hát HDMI 1.2, ha jól tudom, még csak nem is a 2.0, mert azt tudom, hogy a 2.0 a HDMI-ből az tud már 4K 60 fps, tehát valószínűleg tudna 144 Hz-et inputba, de nem tud. Na most kíváncsiságból rágooglizok arra, hogy mit tud ez a HDMI kimenet. Mert mondjuk, hogyha a VR eszközöt tud 120 Hz-et, és a PS is tud 120 Hz-et, és ezt úgy nézel vele VR-t, az úgy lehet, hogy tök jó, de nem tudom, hogy ezt tud-e 120 Hz-et, közben hiszem. Mert esetleg még azt tudom akkor elképzelni, hogyha nem a HDMI kimeneten oldják ezt meg, akkor lehet, hogy a két USB-n, vagy négy USB-n, mert az viszont már elbírja azt az adatmennyiséget felbontástól függően. Csak kérdés, hogy annak megint mennyi a késleltetése. Hát nem tudom. Hát jó, most akkor kicsit beszéljünk azokról, akiket egyáltalán ez nem érdekel. Hogy hány herc, meg hány nem herc. Igazából itt a VR-tól kanyarodtunk el. Ha jól emlékszem, én most már kicsit elvesztettem a fonalat, hogy miről beszéltünk korábban. Tehát a korábban. PSVR kétszer 60 Hz-et tud, mert két szemed van, és ezért mondtak 120 Hz-et, mert az úgy milyen jól hangzik. Na jó. ez nagyon gáz. Szerintem, nem? Ez most beírt a Ricsi, nem tudom, hogy tényleg így van-e, de ha így van, akkor ez... Hát ez kb. A hányas lábad van, tudod, 84-es, tehát, hogy... Igen, tehát ez... Amúgy nem, de jó. Ez pixelenként 1 millió az egyediken a kontraszt arányom jó, tehát, hogy az... Oh my god. Na igen, na, váltsunk témát, mert nem biztos, hogy mindenkit érdekel. Egyébként már letelt a 2 óra, csak úgy mondom, tehát már 2 óra 20 perccel megy az adás. Extended podcast egyébként. El is lehet nevezni a podcastet. Podcast Extended Pro Plus Paid Ad Free. És még tudtok izét venni, gyémántot, meg coint venni. Igen, Alex kitalált egyébként egy cefet jó alkalmazás, nem tudom, hogy ez, azt elmondod-e a kedves egybesülteknek. Ez egy cefet jó alkalmazás, arról szól az alkalmazás, hogy én már felhívtam Keverit, és már nagyon hideg volt, és nálam nyitva voltak az ablakok, és felhívtam Keverit, és itt volt a telefon az asztalomon, felveszem a telefont, mondom, akkor mondom Szerinek, hogy call on my matey, és akkor felhívom Keverit, és ahogy hozzáraktam a fülemhez a telefon, észrevettem, hogy iszonyatosan hideg, mint egy jégdarabot tartanék a fülemhez, és így eszembe jutott, hogy kéne csinálni egy alkalmazást, aminek így megnyomsz egy gombot, megjössz egy gombot, és felmelegíti a telefonodat, tehát gyakorlatilag elkezdi futatni a processzort, és tele nyomja a RAM-odat, és elkezdi ugye felmelegíteni ez a telefont, majd utána telefonálgatsz, és kész. Tehát, de viszont azt találtuk ki, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát először is lenne a free verzió, ami nem működne, mert annyira eltelíteni a RAM-odat, meg a processzort annyira letelhelni, hogy felmelegedne a telefon, viszont egy időtán kiírná, hogy ez így, ebből így gáz lesz, haver, úgyhogy azonnal kapcsolt ki. Tudod, az a warning, mielőtt leég a telefon, és nem tudod ugye használni, mert hogy a RAM-ot az teljesen bibára futtatja. Lenne a Pro verzió, az már fizetős lenne, 5,90 vagy 4,99, mert jó fejek vagyunk. Az lenne a Pro verzió, hogy felmelegszik, de nem igazán. Tehát, hogy így kellemesebb, de még mindig nem az igazi. És lenne még egy havi szolgáltatás 2,99-ért az $5 ellenébe. Ez lenne a Pro Plus, és na, az melegítené fel rendesen a telefonodat. Mit szóltok, van benne potencia? Ez lenne a warm up my full Pro Plus. De ez csak akkor problémás, hogyha ilyen fémes tapintás telefonod van, nem? Igen. Jó, ezt nem kell tudni senki. Hasznos alkalmazás, oké? Okay? Ezt itt lehet megvásárolni. Fül, mi volt? Warm up my full Pro Plus. Igen, Keverit, kérlek, meséld el a te tapasztalatod ezzel a termékkel, mert hogy te, ha jól tudom, nagy fannya vagy ennek a Pro Plusnak. Abszolút, én tulajdonképpen nem akarok tényleg semmit reklámozni, viszont ugye én kaptam egy teszt alkalmazást ettől a cégtől, amelyet Mustár and Metálos Alexovics Corporation jegyez, és... Igen, csak CO. És, igen, CO, és a Zavasi lakótelepen van a fejlesztő bázis. Nagyon jók az első tapasztalataim, tulajdonképpen egészen megváltozott az életem, mióta ezt az alkalmazást használom. Kicsit több pénzem lett, az elején kicsit kevesebb, mert ugye megvettem a prémiumot, mert a free-t küldték ugye a cégtől, hát ez meg ugye nem, tehát az ugye csak egy ilyen tech demo, és aztán egyébként tök jó volt, például most már nem is kellett fát rakni a tűzre, amit fűtöttem, hanem egészen egyszerű volt a telefonomat rádobni, mert hogy leégett. Tehát, hogy tök jó. Én mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki nagyon komoly polgári pereket akar nyerni a céggel szemben. Ráadásul írja is a srác, hogy kéne egy koleszos verzió, amiben lehet tojást is sütni a telefonon. Na most természetesen mindenre gondoltunk, tehát in-app vásárlással. Ez a salesman duma beindul. Természetesen mindenre gondoltunk. Írjad. Tehát mindenre gondoltuk, tehát mikrotranszakciók lesznek. Tehát ez lesz a Pro Plus, lesz az alapszolgáltatás, hogyha te akarsz telefonálni, akkor felmelegedik a telefonod. Nyilván ezzel sok minden nem tudsz, lesz majd ugye olyan, ami melegszik a telefon, és közben lejátszik egy gifet, egy ilyen tűzről, ami egy ilyen 3 frame-es tűz, tudod, ilyen 8 bites, és... Meg lehet rohadt hangulatos. Meg lehet különböző, skineket venni, és tudod, hogy csak ott égeti meg, ahol nagyon muszáj. Igen, tehát a kandalló app, csak hogy nehogy valakit félrevezessek, a kandalló app az olyat csinál, hogy az közben a hangszórón ugye ilyen kellemes kis fa ropogást fog imitálni, csak annyi, hogyha ugye ezt telefon hangszórón szólaltatod meg, akkor ilyen ennyi fog szólni. Ezt úgy oldottuk meg, hogy konkrétan elkezd a hőtől berepedezni a telefonnak a kijelzője, tehát, és az realisztikus ropogás. Illetve ha zágyó hagyod, akkor meg is gyullad. Tehát ott akkor viszont abszolút... Igen, na most mindenki azt gondolja, hogy ez micsoda dolog, de hát ez bele van írva az apróbetűs résznél, ugye, amit elfogadsz a 24 pontos a harmadik bekezdés. Na a lényeg az, hogy ez hozzátartozik, mint kiegészítő. Tehát a realisztikus füst érdekében azért el kell egy ágyat pazarolni erre. A legrosszabb esetben egy lakás. Meg a környező begégett területeket. De ez nagyon ritkán fordult elő. Igen, ezt a három... 147 ezer esetben. Tehát így átment a vizsgálaton egyébként, három az egyhez, vagy három a kettőhöz arányjal is. Nem, átment a vizsgálaton izéba, Kongóba. Kongóba három a kettőhöz arányjal. Tehát, igen, tehát három a kettes arányjal Kongóba átment, tehát nem gyulladt ki az ágy. Kell az ágyak, igen. Mondjuk igen, mert, voltak. De... mert a közben elfogyott a pénz, és csak három ágyat tudtunk tesztelni, kettő megmaradt, az a lényeg. Tehát nagyon biztonságos. Tehát ha elbontod, akkor igazából 20% az esélye, hogy felgyullad. 15%? Tehát tényleg? Tehát ez csak 10%-ról beszélünk. Tehát ha jobban belegondolsz, az majdnem 10. Na jó, köszönjük szépen. Igen. Szerintem ennyi elég volt. Igen, úgyhogy ezt itt lehet megvásárolni, és akkor várom a mikrotranszakciókat. Természetesen nem lehúzás, ezt Kaver is állítja. Tehát, hogy ezt abszolút szerintem nem. Ezt Gudlánk is használta már Lali is. Tehát... minden beismerünk. És Gari kérdezik, hogy garanciát vállalunk-e? Természetesen nem. Természetesen kapu vállalunk. Kapu garanciát. Igen. És egyébként van benne egyébként egy ilyen titkos funkció, amikor már fölgyújtotta a fél családját, akkor egy ilyen automatikus selfie sorozatot elkezd nőni a telefon. Azokon a képeken mi nagyon jót szoktunk röhögni. Köszönjük a figyelmet. Persze, szia. Egyébként most így viccel, most azt hiszitek, hogy ez vicces, mert mit tudom én, de külön ugye egyáltalán nem a Counter-Strike-ból, ez StatTrack, tehát TrackStat, az a neve, rendszert raktunk be, és minden 100 000. Kigyulladt ágynál kapsz egy ilyen animációt, hogy gratulálunk, ezt a tárgyad volt a 100 000. Ebben a hónapban, amíg kigyulladt. Igen, és tudod, villog pirosan, meg sárgán a telefonon, hogy te vagy a 100 000. Idiót. És akkor játszhatod a lambadát. Na úgyhogy... És minden 14 millió modik vásárlón között, aki megtalálta az elrejtett titkos jelszót a programban, és a sorsoláson részt vett, és kisorsoltuk. Azok között dekodolhatja azt a QR kódot, amit direkt elcsesztünk, és ha ezt kiállokolta, akkor egy fél rút használt lejárt szavatosságú pixelámit fogunk nekik kisorsolni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Amit különösen ezzel a telefonos alkalmazással égettünk meg, sütöttünk igen. meg. Igen, tábortüzeknél jó lett. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten találkozunk. Addig vásároljátok meg ezt az alkalmazást, iratkozzatok föl, lepedik Kreferről, és nem tudom, én nagyon lelkes akartam lenni, de a végére még valamit. Ja, és köszönjük Mitsunak a résztvételt, hogy itt volt. 20 000. És ide, igen, 20 000 forintot fogsz fizetni. Köszönjük. Megbeszéltük. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.